سورہ اعراف چھ مکی زہت تشہ آیہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد یم حروف مقطعات معنی چھ اللہ تعالیٰ سی خبر کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین یہ قرآن مجید چھ کتابہ خدائے سند طرف تہ کن نازل کرنا آمت یت تھی لوک نافرمانی ہند سزا بیان کرنے سیت کھوچن ہرگاہ کان شخص ات کتاب ایمان انن تسلیم کرن تہند دل مبارک مسپدن تم سیت تنگ کیاز کانس ہند نہ ماننے سیت تہذ بیم کرنے چی کامی اندر کان نقصان واتن قرآن مجید چھ خصوصیت سان واز تو نصیحت با ایمان ہند خاطر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء ای لوکو تو یہ معلوم سپد کی قرآن مجید چھ خدا سنی طرف نازل کرنا آمت تھی کرو اتباع تو پیروی تمچ یہ تہ کن بواسطہ پیغمبر برحق نازل آو کرن تہندس پروردگار سند طرف اتباع کرن گو تصدیق تہ کرن تہ عمل تہ کرن خدا یم تہندی وت ہاون خاطر یہ عظیم شان کتاب نازل کر ترویت مکریو بین رفیقن تو دوستن ہنز پیروی یم تہ گمراہ کرون تو سج وت نش ڈالون انسان چیتانو تو جن چیتانو اندر کلیلم ما تذکرون مگر باوجود یم مشقان فہمائش کرن کی تہ اندر کمی لوک نصیحت رٹان تمی چھ گمراہ گمراہی زیادہ مگر گمراہن چھن روزن سوکھے وکم من قریتن ہلکناہا فجاہا باسنا بیاتن او ہم قائلون واریہ شہرن تو بستین منز روزون کی اس ہلاک تو تباہ کفر و انکار تو نافرمانی تو گمراہی مکہ پس ووت تمن نس سون عذاب رات مجی یا تم سات یم سات تم دوپہر شنگت قیلول کران فما کان دعواہم از جاہم باسنا الا ان قالو انا کننا ظالمین بس ایس ن تم سات یم سات تمن نش سون عذاب ہنگت منگ واتت پیو کانہ کتھا تہند چانچو مز نیران مگر یہ کت کہ واقعی چھ ظلم خطا کرون یہ گو دنیوی عذاب وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ام پت گو اخروی عذاب قیامت دوہ پرسو ضرور لوکن یمن کن پیغمبر سوزن آئے کیا تہ نش آئے پیغمبر تہ کیا معاملہ کرو تمن سیت بی پرسو ضرور اس پیغمبرن تہ کہ تہ کیا جواب ون تہنزو امتو فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ بس بیان کرو اس تمن سارنی بروٹ کن ساری حالات پن علم موجوب کیاز اس تہندیو کارو کرتوتو نش بے خبر اسن ول وزن یومئذ الحق تمی دوہن لوکن ہز عمل تو اعتقادات تولن پز پٹ فمن ثقلت موازینہ فاولائک ہم المفلحون بس یمن ہند پوتر ایمان سیت نیکیو سیت گوب لگی تمے لوک آسن رستگار تو کامیاب نجات لبون ومن حق حفت موازینہ بیمن لوکن ہند پوتر لوت لگی ایمان نان سیت اعمال صالح نہ آسن مکھ فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون بس تمے لوک گئی یمو پنن پانن نقصان تو تاوان واتنو کیاز تم سانن آیاتن ہز حق تلفی کران انکار تو نافرمانی کرنے سیت ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معیشہ قلیلا ما تشکرون پز پٹ اس دس تہ بسن خاطر جائے زمینس پٹ بیس کور اس مہیا تہ خاطر ات زمینس اندر زند روزن سامان مگر شکر گزار چھ تہ اندر کمی لوک وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ بے شک بے کرو اس تہ پید تہند جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام تو پت دس تہ شکل صورت یعنی حضرت آدمس ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس تو پت کور حکم اس ملائکن کہ سجد دیو ون حضرت آدمس کن پس دیت تمو سجد ابلیسس ورائی لم یکم من الساجدین سو اس سجدن والے اندر قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک اللہ تعالیٰ پرسوس اے ابلیس ژٕ کمہِ چیزن رُک پتھ سجد دِن نِش ییٚلہِ مےٚ پانہٕ ژےٚ حکم کریو سجد کرنُک قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين دپن لوگ بچوس بہتر حضرت آدم سند خط کیاج بکرتس پد نارس سکرتن پد میچت آبس یعنی ربی قال فهبت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين اللہ تعالیٰ فرموس چی اوی پنن پان بوڑ بوزن تمی کرت میانس حکمس نافرمانی لہذا وس بن آسمان نش ٹے پزی نبر تو نافرمانی کرن ات آسمانس مز اس جائے فرما بردارن ہز لہذا نیر جلد بے شک ٹوچک ذلیل خار گھن اندر قال انذرنی الى یوم یبعثون ابلیس لوگ پن پروردگارا مز مہلت مرن نش قیامت تان یم دہ ساری ان قبرو مز نبر کڑن قال انك من المنذرين الله تعالى فرموس بيشك شخص مرن نش مهلت دينام تي اندر وقت معلوم استان قال فبما اغويتني لاقودن لهم صراطك المستقيم ابليس لوگ ونی سکرتس ب گمراه ات بدل کرک بچ بنی آدم گمراه قسم ہے چس ونان کہ ضرور بہم بچ من گمراه کرن خاطر چانی سجی وچ پٹ برونٹ مکن پکن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين توپتیمک بحمل کرن خاطر پرت طرف تمن بروٹ چنتی تیز تھر چنتی تمن دچنتی تمن کھوفرتی ات پٹ ممکن سپدم تو تت پٹ ڈالک بتم سج وت نش چناچی ژل بہک نہ تمو اندر زیادہ شکر گزار چانین نعمتن پیٹھ قال اخرج منها مزعوما مدحورا اللہ تعالیٰ فرموس ژے ونان چی خار ذلیل سپدت نیر جلد نبر آسمان اندر ژے ونان چھک کہ بہ ڈالک تم گس ڈالک بچس نو پروا بران کانس ہند عبادت کرنک لمن تبعک منهم لاملأن جہنم منکم اجمعین البتہ اس چان پیروی کر تمو اندر تہ سارے ہند ست اکوٹ برن بناری جہنم ویا آدمسکن انت وزوجک جنت فکلا من حیث شیتما اس فرمو حضرت آدمس اے آدم بسو تھی پن بات ہت جنتس مز پس کھیو جنت چو نعمت اندر یم نعمت خوش کرنو یت جائے خوش کرنو بلا تقربا حاضی شجرت مگر نزدیک سپد زن تھی دوشوئی یت کلس یعنی امیک میو تو پھل کھزن ہرگز فتکونا من الظالمین پس سپدو تھی نقصان تلون اندر فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما پس ترو شیطان تین دلن اندر وسوس یت ننرائیو سہ تم بدنک سہ حصہ اس تم اک اکس نش پوشید اس یا سہ تم کلک خاصیت یا حکم عدولی کرن مخ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين دپن لوگو پروردگارن تون کرن توہی ممانات امی کلینشی مگر یمی مکھ توی کی توی گچون بنن ملک ملک ز یا گچون توی بنن ہمیشہ زندہ روز ونی اندر وقاسمهما قسم ہے لوگو کوانی انی لکما لمن الناصحین بے شک بہ سو تہند بوڑ خیر خواہ فدلاہما بغرور پس تھد مرتبہ نش یا تھز رائے نش پس رائے کن والن بن مائل کرن دوک سیت امی کلک پھل کھینس پیٹھ فلما زاق شجرت پس یانت مز سوہ تمو امی کلک پھلک بدت لہما سواتہما تان گئی تم ننگہ تہند بدن پیٹھ ووت لباس تہند خود بخود ظاہر سپد تہند سوری بدن متفقا یکسفانی علیہما من ورق الجنہ اتی لگ دوشوی جنتک پن وطر اککی سیت ملویت پانس پر تھاونی بدن سطر کرن خطر وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما شجرتی واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین تم وقت کوڑ آلو تمن دوشوین پن پروردگارن اے آدم و حوا مے کرو نا تہ من امی کل نش بی ونیو نا مے تہ پز پ شیطان چ تہند نون دشمن یت نو ام سن کتن کان تھیو قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین دوش وی لگ ونی اے سانی پروردگار اس کور ظلم پن پانس ونی ز اس مغفرت کرک بی رحم کرک اس سبدو ضرور نقصان تلونی وندر قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين الله تعالى فرموك جنت مزوسو بون زمین اس پیٹ یت حالس منز کی تو یعنی تونج اولاد آسن پانوین اڈ اڈن ہن دشمن بی آو تونج خطر تجویز کرن زمین اس پیٹ قرار کرن بی تمتع تلون معیشت کیو اسبابو سیت اکس خاص وقتس تان یعنی مرن کس وقتس تان قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الله تعالى فرموك ات زمین اس مچتای زندگی گزارن ات زمین اس مچتای مرت روزن امی زمین مز ایو کرن قیامت اگدو تم پت یس یس عمل آسی کسی ییتس جای دن رت عملی والیس رت جای یچ عملی والیس یچ جای یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ای حضرت آدم سنجو نچویو بتحقیق پد کور استونج خطر پشاک یستونج سابناک بدنس ولی تسطر کری بی یستونج بدنک زینت چو ولباس التقوى ذالک خیر بی چو ام زهری لباس علاو بطنی لباسات استونج خطر تجویز کرمت سو گو پرہیزگاری تو دیانت داری ہن لباس سو چو ام زهری لباس خط سٹھا ضروری تو بہتر ذالک من آیات اللہ یہ لباس ظاہری چھ خدای سند فضل و کرم کیو نشانو تو دلیل وندر لعلہم یذکرون یت لوک یہ نعمت وار یاد تھوت منم حقیقی سند حق ادا کرن اسلامن چھ کورمت مردن ہن لباس الگ تو زنان ہن لباس الگ پس پزن مردن زنان لباس لاگن زنان پزن مرد لباس لاگن مردن پٹھاو ریشمی لباس حرام کرن یم مرد دنیا سندر ریشمی لباس استعمال کرن تم آسن جنت کی ریشمی لباس نش محروم زنانن پٹھاو تون تو باریک لباس حرام کرن یم مز بدن یا مس کلک موی بوزن یوان آسی امچی پابندی کرن یو گو لباس تقوا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ای نچو حضرت آدم سنجو یل تو تقوا تو پرہیزگاری ہند واجب آسن معلوم سپود بی سپود تو معلوم کہ شیطان کوتا دشمن چھ تہند ویتنا تہ تہ شیطان ڈالت تقوا و پرہیزگاری تو دینس خلاف کن گناہس مبتلا کرت خرابی اندر تراوی ات پٹھ مول موج تہند حضرت آدم تو حضرت حوا ڈالت جنت مز کڑن ینزو عنہما لباسہما لیریہما سواتہما تو پت کڑن تم یت حالس مز کہ کڑان اس لباس تہند تہند بدن پٹھ یت ننراوی تو ننگ کر تہند مستور تو پوشید بدن ات پٹھ اس بیان کور کہ سہ تہند سخت دشمن تمس نش کرو پور احتیاط زیادہ تاکید چھوس تہ یم مخ کران انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم بيشك اخسوت بيت هز لشکر چھ توہی وچھان تت پٹھ ات پٹھ نو تچھوت تچھون سوچ تھکان اچس دشمنس نش پج سخت بچاوش صورت اختیار کرن سو بچاوش صورت چھن کہ ایمان ت تقوا ورے انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بيشك اشکر شیطان دوست رفیق تمن لوکن تمن لوکن ہند یم نہ ایمان انان تو پس کران چھ کنس خدایس وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا یمو لوکو نہ ایمان اون تمن پہ شیطان سن تسلط تم قسم کہ یل تم لوک کان یش کامہ کران چھ ونان چھ اس وچ مل بڈ بہ پنن یی کران بیچ نوز باللہ خدای نی اس یی کرنک حکم کورمت چنانچ تم اس ننگے خانے کعبس طواف کران کہیں منع اس کران جواب اس دپان مے خدای نی امیک حکم کورمت قل فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یامر بالفحشاء بے شک اللہ تعالی چن ہرگز یش کامن ہند حکم کران یہ کیا چھو تو بکواس کران اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تو شو خدای اس کن تی لاگان یمیش نے تو ہنش کان خبرہ چھے کان دلیلہ چھے قل امر ربی بالقسط فرمایوک مین خدائن چھ حکم کورمت عدل و انصافک پرت کام مز افراط و تفریط نش بچنک واقیمو وجوہکم عند کل مسجد بیچن حکم کورمت بت تھو سیود پرت عبادت اندر متوجہ روزیو دل سیت تس خدائس کن یعنی پتل یا بیئی کانہ چیز مسون بروٹھ کن رٹان ودعوہ مخلصین لہ الدین بیئی ایسو تہذی یس عبادت کران تس یوت پنن حاجت منگان بے اخلاص ایسو تہذی فرما برداری کران یم چی پروردگار سند حکم یم مانیو کیاز تم فرمائن تہی یم حکمی یت تو بس بلکہ ہیو سو تہی اک دو تمن کتن پیٹھ حساب تی کما بدا کم تعودون چنانچہ ات پٹھ گڈ پنہ قدرت سی تم تھی پید کرنو تی پٹھ سپدیو تھی دوبارہ پید یل تھی دوبارہ پید کرن ایو تمی وقت یی تہی حساب ہے نا فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الدلالہ دنیا سندر ہو اکس جماعت اللہ تعالیٰ وت تمن دی رس مزور بیس جماعت پٹھ کرن مقرر گمراہی تمن یہ سزا دن کیاز انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ تمو کرٹ شیطان پنن دوست رفیق خدایس ترویت یعنی خدایس اطاعت فرمان برداری ترویت کرک شیطانن ہنز فرمان برداری ویحسبون انہم مہتدون بیش تم خیال تھاوان کہ اس ہدایت اس راہ راستس پٹھ جس خیال محض باطل تو غلط ہوس یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد ای بنی آدمو یل تہی معلوم سپود کہ ننگے طواف کرنس خدا بیزار لہذا ایسو تہ پوشاک لاگان پرت وقت یل یل کانہ عبادت کرن خاطر مسجد مز حاضر سپدان ایسو نماز پرن خاطر یا طواف کرن خاطر طواف تو نماز مسو پران ننگے ات پٹ یت ننگے روزن چھ شیطان سنز گمراہی اتھے پٹ چھ حلال چیز حرام کرن تی شیطان سنز گمراہی وکلو واشربو ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين لہذا اسو تی حلال چیز کھوان تہ چوان مگر مسو اسراف تہ فضول خرچی کران پز پٹ اللہ تعالیٰ چھن رضی اسراف تہ فضول خرچی کرونین یمن آیات کریمن مز اللہ تعالیٰ رد کران تمن لوکن یم خانے کعبس ننگے طواف ایس کران تتھ زانان بڑ عبادت بعض لوک حج کن دہن کھون چن تراوان کم کینچا ایس کھوان یم سیت شاہ کھسن وسن باقی روزہ ماز یا گیو کھون ایس کلیتن تراوان یمن سارنی چھ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یہ کرن چھن کان رز کما تقوا و پرہیزگاری ہنز کان کما یہ چھ محض شیطانی وسوسہ خدائے سن عطا کورمت لباس تو پوشاک یم سیت تہند بدن ولت روزن اس تہند بدن شوب چھ یہ اسو پرت وقت لاگان عبادت کرنے کی وقت چھ زیادہ مناسب رت پوشاک لاگن خدائن یہ تہ لاگن خاطر یا کھین چین خاطر عطا کورمت چھ تمیک اسو تمتع تو فائدہ تلان مگر شرط چھ یتوی کہ اسراف نش اسو پت روزان اسراف گو حد نش ڈلن تم ایسو کران تت اسرافس صورت حلال چیز مسو حرام کران یہ گو اسرافی یا پر خوری تو پی خوری کرن یہ گو اسرافی یا مال خواہش آس ورائی کھن یہ گو اسرافی یا تیوت کم کھیون یم سیت بدنس قوت حاصل سپدن یا تم چیز کھین چین تو استعمال کرن یم مزر صحت آسن شراب ہیو افین ہش تموک ہیو یہ گو اسراف بعض سلف صالحینو فرمو کہ اللہ تعالیٰ چھ جمع کرمت سری طب أڑسی آیہ کریمس اندر سو گو کلو وشربو ولا تسرفو پریت قسم کن اسراف کرونین چھ اللہ تعالیٰ بیزار ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان یم لوک لباس ولن تام کھون تو چون حرام چھ زانان تمن پرستو حض تہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق کہ اے لوکو میں ون تو کم شخص کور سو زینت تو شوب حرام یس اللہ تعالیٰ پید کور پنن بندن ہند خاطر بی کم شخص کر رت رت میٹھ میٹھ پاکیز کھنک چیز حرام حرام کرنک اختیار چھن خدائس ورائی کنس تی تم مل حلال کور وکوہ کرزن سو یس تمن چیزن حرام ہی کرت قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا تی فرمایوک یہ زینت لباس رت رت کھنک تو چنک چیز فی الحقیقت بائی مان ہند خاطر دنیا اندر خالصتن یوم القیامہ بی آسن یم نعمت قیامت کی دوہ تی خالص بائی مان ہندی خاطر اگرچہ کافر تمو نعمتو سیت فائدہ تلان مگر یہ گو دنیا سی اندر آخرت اندر نیری تم سوری کھومت چومت نست کن کذالک نفصل الایات لقوم یعلمون اتھے پی ویسن بیان کران سری آیات زانن والن تو سمجھدار لوکن ہند خاطر قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق تی فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو تم چیز پانے بلا دلیل حرام زانت تراوان چھو بازے وقت چھ ونان یم چیز حرام آسن چھ خدائی نی فرمومت یہ سوری چھ اپز تو بہتان تی فرمایوک مین پروردگارن کور نہ حرام کانہ چیز مگر سارے یچ کامی نن پٹ مثلاً ننگے طواف کرن پوشید پٹ تی مثلاً بدکاری کرن بی پرت گنہا بی کانس پٹ ناحق ظلم کرن زیادتی کرن وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بیکر اللہ تعالیٰ حرام کانہ چیز تہندس عبادت اندر شریک ٹھہراؤن یم سندس شریک آسنس پہ کانہ دلیل تم نازل کرمز چھن بیکر تم حرام تہ ٹھہرو تس پہ تمے کت یمن ہنز نہ تہ کانہ خبرہ چھ کانہ دل عملہ چھ ہرگاہ کنسی شبہ گچ کہ ہرگاہ یم چیز ممنوع تو ناجائز چھ تیل کون چھ اللہ تعالیٰ یمن مجرمن سزا دیوان تمیک جواب چھ کہ ولی کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون بی چھ پرت امت کی پرت فرد سند سزا خاطر اک وقتا معین کرنا آمت پس یل سہ معین وقت وات تم سات نہ ہیکن تم پت نیرت نہ ہیکن تم بروٹ گچت تمہ معین وقت نش یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی اے بنی آدمو میوس عالم ارواسی اندر تہ ونمت کہ یل تہ نش واتن پیغمبر یم تہی مز آسن تمے پرن تو بوزناون تہ مین آیات فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس سکہ تہ اندر تمن آیاتن انکار کرن نش پت روز بی سنبھال پن پان رسو عملو سیت یعنی پور اتباع پیروی کر پس چھ آخرتس مز تمن لوکن کانہ خوفا نہ سپدن تم غمگین والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یم لوک تہ اندر اپز زانن تم سن آیات تا احکام بی کرن تکبر ام آیات قبول تو تسلیم کرن نش تمے لوک آسن نارس اندر واتن ول تھی نارس مز روزن تم ہمیشہ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب یل تہ مجمل پٹھ معلوم سپود کہ منکرن چھ عذابس گرفتار سپدن پس بوزیو بتفصیل کہ کو حقا چھ یہ ظالم تمن لوکن ہند خط یمو نو رو معبود برعکس پٹھ اپز یا زنک اپز تہند آیات یہ تم فرمومت تو لوگوک تس کن یہ تم واقعی طور فرمومت تک کورک انکار تم لوکن واچہ دنیا اندر پن حصہ اس تم ہند خاطر لکھنا آمت لوہ محفوظ اندر رزق مز یا عمر مز دنیا اندر مگر آخرت اندر تہند خاطر مصیبت ہی مصیبت حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم تائیں کے لیے واتن تم نش ملک سن بسختی قبض روح کرنے خاطر قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ تم ملائک دپنک ونکنس کت گئی تم یم تمن تم یمن تہ معبود برق ترویت عبادت اسو کران یم مصیبت کے وقت کون چھ تم تہ کامی یوان قالوا ضلوا عنا تم کافر دپن تم ساری رویت ضایع گئی اس نش یعنی کی آئی نی تم اس بکار وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ام وقت دن گواہی پنن پانن پٹھ یعنی اقرار کرن زی تم اس واقعی کافر مگر ام وقت اقرار کرنس تو نادم پشیمان سپدنس چھن کانہ اعتبار قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار الله تعالى فرمایوك ایتو تمن کافر جماعتن سیت یم تہ بروٹ گزریمس چھ جنو تو انسان وندر ناری جہنم سندر کلما دخلت امه لعنت اختها یلیلی اتان اس جہنم اسمز اکھ جماعت سواس لعنت کران پان سی ہیش بیس جماعت یعنی تمن آسن پان ون کا ہمدردی بلکہ آسن اکھ کس یاش نظری وچان حتا عزت دار کو فی ہا جمیان تائی کے لیے سری سمن جہنم اندر قالت اخراہم لاہم ربنا ہا الا دلونا فاتحم عذابن دفم من النار ون پتم جماعت یم تابیا روزت کفر کران اس بروٹمی جماعت سند خاطر ای سان پروردگار یوی کے ڈل اس کیاز یم سن زچ پس کر یمن سان خود دوگن عذاب ناری جہنمک قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله تعالى فرمایاک پرتکی شو دوغن عذاب مگر تو چھن معلوم وقالت لهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تكسبون بی ونی گڈنی جماعت تیم وندر پتمس جماعتس پس کیا زیادتی بنیئی تو اس پٹ پس سہیو عذاب کیمن یش کامن بدل یم تو کران اسو ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء پس پٹی مولوکو اپی زن سن آیات بی کرک تکبر کی ما آیات قبول کرنے نشی ہرگز زند مصراو نتیندن روحن ہند خاطر آسمان ہند دروازہ تیند روح ین واتنا ان اعلی علیین اسماز ولا یدخلون الجنت بی اچن منکر کافر جنتس حتى يلج الجمل في سم الخيات في سم الخيات يتان ووٹ اچ سسنی پہیکن ووٹ سسنی پہیکن اتسن اس پٹ ناممکن تو محال چھو اتھے پٹ چھو کفرن تو مشرکن ہند جنت سواتن ناممکن تو محال جمل چاربی پٹ ونان وچ رجتی یا درے بنان چھ وچ رجی ہند سسنی پہیکن اتسن تی چھو محال تو ناممکن اتھے پٹ کفرن تو مشرکن ہند جنتس مز واتن تہ محال سسنی چھ زیادہ مناسبت وچ رج ست پنس ست مشابہت آسن کی اعتبار وکذالک نجزی المجرمین اتھے پٹ کے دمو سزا نافرمانن لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وکذالک نجزی الظالمین تیند خسر آسی جہنم کوئی وترن بی پیٹ کن تم کوئی ورن یعنی پریت طرف آس تم نار نار اتن ظالم یتھ سزا دیوان والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون بی مولوکو ایمانون خدا سن آیاتن بی کرک رس عمل کرنی چھن تیوت مشکل کیہ تہ کیاز اس چھن کانس شخصس زور کران عمل کرنک مگر تیژی ہن ایژن سہ ہیکہ تمے لوک چھ جنتس مز واتن وال یم توت واتت ہمیشہ روزن تتھ مز بی آسن جہنمین ہند پٹھ اکھ اکس ست بدکلمی کران کیازی ونزانا ما فی صدورهم من غل اس کڑو تیندیو دلو اندر سری رنجش بی آسن کنسی بین ہن تھود مرتبو تو تھود درج وچت ناخوش یوان بلکہ آسی پرتکہ پن پن جائے خوش تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا پکان آسن تیندیو باغو تو مکانو مز واریہ جوئی خوشی و فرحت تو سرور سوت آسن تم ونان حمد ثنا بین تس معبود برعکس یم وت وس تمن کامین کن یمن کامین ہز مزور یہ جنت چھ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ اس ہکو نت وت لبت ہرگان اسہ اللہ تعالیٰ وت ہاو لقد جات رسل ربنا بالحق واقعی سنس پروردگار سن سروردگار سند پیغمبر آئے اس نش پز کت ہیت ونودو ان تلکم الجنت ورستموها بما کنتم تعملون تو پت یخ بڑ آلو دن ای جنتیو یم جنت آئے تہ وراثت پٹ عطا کرن تت بدل یہ تھی کران ایسو دنیا اندر رچو عملو اندر ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بیل جنتی جنتس مز واتن پن خوشی تو فرحت ظاہر کرن خاطر بی جہنم ہند حسرت تو افسوس زیادہ کرن خاطر دن تم تم سات جہنم کن لوکن کن آلو ای جہنمیو پز پٹ اس سس وعدہ سن پروردگارن کورمت اس کہ ایمانس رچن عملن بدل کرو تہ عطا جنت تلو بس حق تو پوز فہل وجد تم ما وعد ربکم حقا ای جہنمیو تھی ونو کیا تہ لوگ سو عذاب یمک وعید اسو کورمت پروردگارن پن پوز تو واقعی کہ کفر سب واتنا وو ناری جہنمس اندر کیا ون او بوزن پن گمراہی تو خدا و رسول سن فرماون حق تو پوز آسن قالو نام تم دپن جواب واقعی اللہ تعالیٰ سن تو تہندس پیغمبر برق سن فرماون دراو بالکل پوز فازن مؤذن بینہم اللعنت اللہ علی الظالمین پس دی آلو دیونہ آلو یم سی جنتین ہنز خوشی تو مسرت زیادہ سپدی جہنمین ہند حسرت افسوس ہر کہ لعنت بین خدا بلعنت بین ظالمن الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون یم ظالم بت پھران اس خدا اس وت نشی تہند دین قبول کرن نش بلکہ ٹھانڈان دین حقس من پن خیال نیرنا کھا حج کتھا کھا ابا یت تم اعتراض موقع یہ ہے بیس تم آخرتس انکار کران یمک نتیجہ تم آز تلان وبینہما حجاب یمن دوشوین فریقن من جنتین تو جہنمین من آس اک ٹھورا تو اک دیوارا یم ٹھر تو دیوار سیت جنتک اثر جہنمس کن واتان آسن تو جہنمک اثر جنتس کن واتان آسن امی ٹھرک تو دیوارک ہرم حصہ تت چھ ناو آراف تم پیٹ آس نظر جنتس پیٹھ تہ جہنمس پیٹھ تہ بوزن آسن یوان تم پیٹھ جنتی تہ جہنمی تہ آرافس پیٹھ آسن واریہ لوک یم یمن دوشوین جماعتن جنتین تہ جہنمین تہ پرزناوان آسن پنہ پنہ علامت سیت سو گو یہ جنتین ہند بتھ آسن سفید روشن تم آس بتھ پیٹھ نور وسان جہنمین ہند بتھ آسن سیاہ تو گٹ تم آس بتھ پیٹھ تاریکی پشپان آراف چھ اخا جنتس تو جہنمس مز باغ تت یین تھاون تم لوک یمن ہز نیکی تو بدی برابر آسن تولنس مز لجمت پتو لاک واتن تم تہ جنتس خدائے سند فضل سیت وال لاراف رجال یارفون کلم بسیماہم ونادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون یم آرافس مز روزن و لوک ونن آلو دت جنت کن لوکن ای جنتیو سلام بینو یم آسن نہ ونی جنتس مز زامت مگر سخت خواہش تو امید آشک تت مز واتنچ حدیث شریفس مز آمت کہ تہنز امید یہ پور کرن تہند خاطر سپدی حکم جنتس مز اچنک ویزا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تو پتیلی تہنز اچھ نار کن لوکن کن پھرنین یعنی یل تمن آراف کن لوکن جہنمین پٹھ نظر پیے خوف کھت لگن دپن ای سانی پروردگار اس متھاو یمن ظالمن سچ عذابس مز شامل ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جموعكم وما كنتم تستكبرون اتھ پٹھ آراف کیو لوکو جنتین سچ سلام کلام کور تتھے پٹھ دن تم آلو جہنمیو اندر واریہن لوکن یمن تم پرزناون تہندیو علامتو سچ کیم چھ کافر جہنمی کیاز تمن آس بتھ پٹھ پشپان تمنی دپن ای جہنمیو کی تہ آو نہ بکار تہ پن جماعت بی دت نہ تہ کانہ فائدہ تکبر غرورن پن پان ایسو تہ بوزنوان بڑ مسلمان بائی مان ایسو وچھان نچ نظری پیغمبرن ہز فرمان بدری اس نہ تہ گوارے گسان اہاؤ لائے الذین اقسم تم لا ینالہم اللہ برحمہ کیا یم جنتس مز واچت ایش کران چی یمے چھا تم یمن متعلق قسم ہاو ایسو تہ ونان کہ یمن زچورن کرنا اللہ تعالیٰ پن رحمت عطا وچھان چھو تمنی ہند حق سپت حکم خدا سند طرف ادخل الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ای غریب بائی مانو اچو جنتس یت نہ تہ زانہ کانہ خوف نہ کانہ غم آس ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ اتھ پٹھ جنتیو کر کت جہنمین سچ اتھے پٹھ دن ناد جہنمک لوک جنت کن لوکن کہ ای جنتیو بوش سچ تریش سچ کوٹن زیو پھٹ درامز تریو نا اس کن اک تریش داما یا دیتو کیسا آس تم مز یت اللہ تعالیٰ کھین خطر عطا کورمت قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین جنتی دپنک اللہ تعالیٰ چم دشوے چیز یعنی جنتو کھین تو چن حرام کورمت کافرن پٹ الذین اتخذوا دینهم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا تمن کافرن پٹ یمو دنیا اس مز دین پنن اس قبول کرن تمن پٹھ واجب اس زونمت اس تماشا تو گندنا بیس تمن دھوکہ دتمت دنیا چی زندگی تمن اس خیال ز مرن چھن زان تمی سب اسک سور مشرومت دینک اس نہ بران کانہ پروا سوسک تروومت پس پشت یہ آخرت چھ دار الجزا یل نہ تمو دینک کانہ ٹانس بور تمیک پھل تو میو کت پٹھ کرن تم حاصل تر دار الجزا اس اندر فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اس تی مشراوک تیم از کی دوہ نارس مز واتنویت ہمون اس تیو ناو تی اچھن کتی کھاونچ چاونچ ات پر تیمو مشرومتوس از کی دوک ملاقات یم دوک سامان تیار نکرن سیت بی ات پر اس تیم سانین آیاتن انکار کران وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پس پٹھ اس واتناوے تمن نش کتابا یعنی قرآن مجید یت مز پور علم سان اس تمام چیزن ہز وضاحت کرے تی کرو اس بیان سارنی لوکن بوزناون خطر مگر سو کتاب سپز ذریعہ ہدایت و رحمت تمنی لوکن ہند خطر یمو سو بوزت پس کر تو ایمان اون یمو باوجود اتمام حجت پاس کرن تو ایمان اون تہند حال اندر چھ پریڑان کہ حل ضرور نہ الا تاویلا کہ تم چھ پیاران تم چھ پیاران مگر قرآن مجیدس مز بیان کرنا آمتس تو وعد تھاونا آمتس وعیدس یعنی سزاس یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق یم دو سو عذاب واقع سپدنک موقع واتی تم دو دپن تم لوک یمو یہ قیامتک دو مشرومت اس مجبور مزدر سپدت کہ واقعی سانس پروردگار سن پیغمبر آئے پز کت ہت مگر اس توگ نو بوزن فہل لنا من شفا فیشفعو لنا وچھاسنا کانہ سفارش کرونا اس کرے سفارشہ یم سیتش نجات لبو او نردو فنعمل غیر الذی کنا نعمل نتہ یمہو اس واپس دنیا کن سوزن تت کرو اس تمے رچ عمل یم تمن یش کامین بدل آسان یم اس بروٹ کران اس دنیا اندر اللہ تعالی فرمان کہ تم کت گئی وچن تمن کا صورت نجات قد خسرو انفسهم بے شک تمو ترے پن پان کفر کرنے سے تاوانس تو نقصان اندر ودلان ہم ما کانو یفترون بے گئی ضایع تم سارے ابز کت یم تم نوراوان کہ اس کرن معبودان باطل شفاعت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام پس پر تون پروردگار چلو تعالی یم آسمان تو زمین پید کر شن دہن برابر مدتس مز سم سوا علی العرش توپت سپت جلو فرما تو قرار کرون عرش مجیدس پیٹھ یس عرش مشابہت ہیو چھ تخت سلطنت ست تم طریق یس تہند ذات پاکس شایان چھ یغشی اللیل النہار سوی پروردگار چھ رات سند تاریکی ست ولان دہ چ روشنی یطلبہ حسیسا ژھانڈان چھو تہ ژھانڈان چھ دہ راتس تو رات دہس ولی ولی دوشوے اک اکس پتہ یوان تو گھان والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری بی کر اللہ تعالی پید آفتاب زون بی باقی تارک یم طریقہ کہ ساری پنس رفتارس تو انوار آثار اندر تابع تہندس حکمس ات پہ سہ پکن تت پہ پکان اس تصرف تمن پہ ترا یسان تت پہ تم روزان اللہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین وار بوزیو کہ پید کرن خاص تنز حکم کرن تنز سٹا بج خوبی وول چھ اللہ تعالیٰ اس سارنی عالمین ہند پروردگار چھ یل سہ سٹا خوبی وول چھ تہ پز ادو ربکم تدرعا و خفیتا انہو لا یحب المعتدین اے لوکو تہ منگیو پن ساری حاجت پرت وقت پنس پروردگارس عزی سان تہ پوشید پاٹ تہ پز پاٹ سہ چھ پسند کران تمن یم دعان ہندو آدابو نش حد ڈلان یعنی تی منگن یہ شوبی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها بے متلو تباہی تو بربادی دنیا اندر شرک ست نافرمانیو ست تت اندر توحید و اطاعت ست پیغمبر نے تبلیغ و ارشاد ست امن و امان قائم سپدن پت ودعوہ خوفا و طمعا اتھے پاٹ کرو باقی سارے عبادت تت پاٹ ات پاٹ ون آو تہ پنہ طرف مسو عبادات اندر ملنا کان چیز خدایس کھوج کھوج تہ تہند رحمت امید تھوت تہ عبادت کرت نہ گھ مغرور گھن نہ گھ نا امید سپدن کیاز ان رحمت اللہ قریب من المحسنین پز پاٹ خدای سن رحمت نزدیک نیکو کارن وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سپردگار گو سوی یس بارانی رحمت تراون بروٹ چھ ہوا سوزان یس بارشنز امید دت لوکن ہن دل خوش کری حتا اذا قلت صحابا ثقالا سخناه لبلد میت تائیں کل تم ہوا تلان چھ گبن ابرن پکناوان چھن صبر تت شہرس کن یس اس امہ داد پھکت آسان گوت تو پہ سہ ابر تک شہرس پہ رود ترا سہ شہر سرسبز سپدان تمہ شہر کی مومت زمین مزے کل تو گاس نیران امی سہ سپدان ثابت سون کن آسن تو قدرت وول آسن یہ سبت ثابت کہ اس قدرت مرنے پتہ بی زند کرنس پہ فانزلنا بہل ما فاخرجنا بہ من کل ثمرات پس ترا تمہ ابر مز رود پس کڑان تمہ رود ست پریت قسم میو کزالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون اتھے پاٹ یہ کڑوک اس مرد قبر اندر زند کرت اس پن قدرت آثار بیان کران تاکہ تھی کرو امن کتن اندر غور توپت کرو پس مرنے پتہ بی زند سپدنس تو قیامتس سون کلام پاک اس پنہ جائے پریت کانس ہند خاطر کافی یہ اس منگان کہ پریت حقہ گوس توحید و رسالت معادس پس کرن مگر اد کیا چھن سری پس کران تمک وجہ چھ کہ کان چھ قابل آسان تو کان ناقابل آسان ات پوش رود چھ سرسی زمینس پیٹھ پیوان مگر ساری زمین مز چھن کنوی نتیجہ نیران والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا یو زمین رود چھ آسان تمک پیداوار چھ خدای سند فضل سیت واریہ تو رودوی نیران یس زمین یش تو خراب چھ آسان تم مز چھ نیران کیہ تہ مگر خراب تو ردی سٹھا کم کذالک نصرف الایات لقومی یشکرون اتھے پاٹ چھ اس پنہ دلیل پھر پھر واریہو طریقو بیان کران قدردان لوکن ہند خاطر لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ بتحقیق اس سوز حضرت نوح پیغمبر پنس قومس کن پس فرمو تمو پنس قومس اے میانی قوم تھی کرو عبادت صرف معبود برق سنز تس ورائے چھ کان تہند خاطر معبود آسنس قابل یمن کنوین چکلن تھی پرستش کران چھو تم نش روزو پتھ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ہرگنے تہذی یس عبادت کرو مچ اندیش تہند خاطر کہ تھی ما گھو شرکت بت پرستی ست بڑ دہ کس یعنی قیامت کس عذابس یا طوفانس گرفتار قال الملو من قومه انا لنراک فی ضلال مبین ون لگس قومک زچ اے نو اس چھ ث بوزن یوان ننی گمراہی تو غلطی اندر مبتلا کیاز تھی چھو توحیدچ تعلیم کران بیو تھی عذابس کھوچناوان قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين حسنو اندبك جواب اي ماني قوم بچن كان گمراهيت غلطي لكن چونك بچوس پیغمبر رب العالمين سن طرف تمي چمي حكم فرمومت ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم وعلم من الله ما لا تعلمون بچوس تانيش پنس پروردگار سن پیغامات واتناوان یہ چھس بہ پن فرض منصبی ادا کران مے چھ ات اندر کان ذاتی غرضہ بیس تہند خاطر رت یژان کیاز توحید پالنس من تہد فائد تو نفع بیس تہ بڑ دہ کہ عذاب تعجب چھ سپدان یہ تہن سخت غلطی کیاز بہ زانان تم چیز خدایس نش یم نہ تھی زانان چھو مے خدائن فرمومت کہ اس خدایس شریک ٹھہراو تسندس کن آسنس پس کر تس کر بہ عذاب اواجب تمن جا کم ذکر من رب کم اللہ رجول من کم کیا تہو یہ کت عجائب زانان کہ تہ نش وس تہس پروردگار سند طرف تہی اندر کس شخص سند ذریعہ وازو نصیحت کت سو نصیحت کت گئی یہ کہ عبادت کرو معبود برق سنز یچ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یُتھ سُہ شخص تۄہہِ خۄدایہِ سٕنٛدِ حُکمہٕ تہٕنٛدِ عذابہٕ نِش بیٖم کَرِ بیٚیہِ یُتھ تُہۍ تہٕنٛدِ بیٖم کَرنہٕ سۭتۍ کھوٗژِو شِرکہٕ کُفر کُفرٕ نِش پَتھ روٗزِو ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ رحم یی کَرنہٕ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ مگر ایٖژ فہمٲیِش کٔرِتھ زون تِمو حضرت نوح نعوذ باللہ اَپٕز یور بدستور رود تم انکار کران پس دیت اس حضرت نوحس بیم تم ست ناوی اندر کھت نجات طوفان کے عذاب نشے واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما امین بے پھاٹو اس طوفانس اندر طوفان کس عذابس اندر تم لوک یمو اپی زان سانی آیات بے شک اس تم انین ہن جماعت یمن نہ خدای سنی وحدانیت نشان بوزنے اسوان وَإِلَٰدِنَ خَاهُمْ هُودَ بِسُوزَ اس قوم عادس کن حضرت حود علیہ السلام پیغمبر جس تین برادری یا وطنی بویوس قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون تمو فرمو تمن اے میانی قوم عبادت کرو صرف معبود برق سنز چھو نو تہ کانہہ معبودہ تس ورائے بت پرستی ترائیو کیا یوت جرم عظیم شرکن چھونا تو کھوچان خدا سندس عذابس قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في صفاهه وانا لنظنك من الكاذبين قوم کے وچھو دو پک جواب اچھو بوزن یوان تو کم عقل تو شو اچھ توحید اچھ تعلیم کران توحید ہچناوان تو عذابس کھوچناوان بیچے زانان تو شو اپز تو خلاف واقع کت کت ون ونیو اندر یعنی نعوذ باللہ نہ توحید توحیدک مسل صحیح نہ خدا سند طرف عذابک نازل سپدن صحیح قال یا قوم لیس بی صفاہت تمو فرموک اے قوم میانی عقلی من کن قسم کمی چھن ولکنی رسول من رب العالمین لیکن بچس پیغمبر تہ کن پروردگار عالمین سند طرف تمی چھس بہ سوزمت توحید تعلیم کرنے خاطر بی عذابک بیم کرنے خاطر بچس پن فرض منصبی ادا کران ابلغکم رسالات ربی بچس تہ نشان واتناوان پروردگار سن پیغامات احکام وان لکم ناصح امین یت کت اندر چھس بہ تہند تہند خیر خواہ بے غرض تو قابل اطمینان کیاز توحید و ایمانس اندر چھ بوڑ فائدہ تہندی خاطر اواجب تم ان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم کیا تو چھو یہ عجائب کتھا زانان کہ تہ نش کیا وچ واضح نصیحت کتھا تہندس پروردگار سند طرف تہی اندر تہندی جنس اکس شخص سند ذریعہ اس تہ ہو بشر تو انسان چھ یت سہ شخص تہ وار پاٹ خدا سند عذاب نش بیم کر یہ کہیں تعجب کت نبوتس تو بشیتس چھا پان ون کی اختلافہ وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح اے میانی قوم بی پیتو تو چتس کہ اللہ تعالیٰ کس یسان کور تہ نسبت تھی کرنو زچ زمینس اندر قوم نوح پتہ وزادکم فی الخلق بستہ بی کرنو تہ جسم کس ڈول ڈالس اندر برسر قوت طاقت کورنو آتا فذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون بس چتس پیو خدا سن نعمت تم سز نعمت چتس پیوت کرو تہذ فرمان برداری دیو تج رستگار تو کامیاب سپدو قالو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا دپنے لگ تم واہ کیا تی او اس نش یم کت خاطر کہ اس کیا کرو کنسی خدا اس عبادت باقی یمن پوتن ہز عبادت سن مل بڑ بب کران تم کی تراوک اس تی کرو نکہ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین پس سنس نمانس پیٹھ یمی عذابک تی اس بیم کران چو سو عذاب واتن اس نش ہرگہ تی پوز ون من چو قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب حس ہودن فرموک تہذ سرکشی ہل یہ حالت چھ بتحقیق ون سپد تہ پیٹھ تہندس پروردگار سند طرف عذاب نازل سب عذاب نازل بی بیزاری اتجادلوننی فی اسمائن سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان کیا تھی مے سی ہر تو قضی لاگان کیچن پوتلن ہند ناون پیٹھ یم ناو بے حقیقت پانے تہ یا تہندو مالو بڑ ببو ٹھہرمت لیکن اللہ تعالیٰ چھن کہ دلیلا تہند معبود آس نازل کرم تہ نش نہ پنہ دعو تہ نش نہ پنہ دعو دلیل نہ تہ نش میان دلیل ہند کھان جواب بس ہر تو قضی لاگن کیا فائدہ چھ لہذا کرو ہر تو قضی ختم فانتظروا انی معکم من المنتظرین و پیارو تہ عذابس بچس تہ ست پیار ونو اندر بس سوز اللہ تعالیٰ تمن پیٹھ تیز واو یم تم ساری گل فان جے ناہو الذین معہو برحمت منا پس دت اس نجات حضرت ہودس بی تمن یم تس ست اس بائی مان اندر پنہ رحمت ست وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بيتسيتش مول تمن لوكنين يمو أبي زين سان آيات بيأسن تم بواجه سخت قساوة قلبي إيمان أنمني واندر حلاك تنائي غصان توت أنهن إيمان لهذا كيرش تم بمقتزاي حكمت تباه برباد. وَإِلَىٰ سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ بے سوز اس قوم سمید اس کن تیوند بوئی حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر تمو فرمو تمن اے قوم عبادت کریو فقط اللہ تعالیٰ سنز تس ورائے چون تہ کہاں کہاں معبود آسنس قابل تو سزاوار تمو کر حضرت صالح اک خاص معجز درخواست دوپو خاص پل مز گسی اک بڑ بچ دار وٹنیا نیرن قد جات کم بین تم من ربکم تمو فرمو حق بتحقیق وس تہ نش نین دلیل تہندس پروردگار سند طرف میس پیغمبر برق آسنس پہ حاضی ہی ناقۃ اللہ لکم آیا یہ کیا چھ یہ وونچن خدائے سنز یس امہ پل مز درائے تہند خواہش موجوب یہ آئی تہند خاطر اک بڑ دلیل بنوت ظاہر کرنا امی آس ناو تھو ناقۃ اللہ خدائے سنز وونچن کیا یہ تہذ قدرت بڑ دلیل میانی پیغمبر آسنچ تہ یہ بڑ دلیل لہذا تہ پہ ام سند حقوق مٹہ فضروحا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوہا بسو پس ترویون یہ یت یہ اور یور پھیرت کھی گاس تو پھل خدائے سند زمینس پہ اتھے پاٹ چی پنہ وار ہند دہ تریش خبردار یت نمس ات لگو کھان تکلیف واتن خاطر فیا خزکم عذاب علیم تیل رٹ تہ خدائے سند کڑر عذاب ہرگت تھی امس کھینس مز مزاحمت کریو یا تکلیف واتنیو وذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد بی پیو تو چتس سو وقت یم وقت اللہ تعالیٰ تہ زمینس پہ بسنک خلیف زمینس پہ بسن خلیف بنینو قوم عادس پتہ وبواکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا بی کرنو تو آباد زمینس پہ یمی طریقہ کہ تھی چھو بناوان پاتلس میدانی زمینس پہ بجہ بجہ لر تو مندوری تمن من چھو بسان رت کلس وطن ہتون الجبال بیوتا بیو کوہن پہ تور کور گھر تو کوٹ بناوان تمن من چھو روزان وندس فذکرو اعلی اللہ پس ستس پیو خدائے سنز نعمت ولا تاسو فی الارض مفسدین شرک تو کفر ست مسو بربدی کرون زمینس اندر قال الملأ الذين استكبروا من قومه دپن لگ زیٹ زیٹ لوک تین قوم اندر یمو تکبر کر ایمان ان نشی للذین استضعفوا لمن آمن منهم تمن لوکن یمو تیو مز غریب تو کمزور اسیت ایمان اوسن مت اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه کیا تو چھو یقین کران تو زانان کہ صالح چھو پیغمبر پنس خدائے سند طرف قالوا انا بما ارسل به مؤمنون تمو دوبك واقعي اشي تسيسي يهتم سوزنا آي پور پس کرون قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون تمو متكبرو دوبك اش انكار کران تات يهتو پس کرو غرز تمو نکر پس حضرت صالح نکرک ووٹن ہند حقوق پور فاقر ناکہ چنانچ سو وونچن مر تمو زنگ ثٹت واتو ان امر رب بی کرک سرکشی پنس پروردگار سند حکم مان نش وقالو یا صالح تنا بما تیدنا ان کنت من المرسلین تو پت لگ بکمال بے بکی تو بے پروئی دپن اے صالح واتنیو اس نش سو عذاب یمک تی اس بیم کران اسو یت اس کھوچناوان اسو چھوئے تھی پز پاٹ پیغمبر اندر فاخذت ہم الرجفت واس بہو فی دارہم جاسمین پس رٹ تم سخت بنل بی سائے کریمس من فاخذت ہم سیحت تم رٹ سخت کرکی لہذا سپ تم دشوئی چیز آسمان کی طرف گئی اک سخت کرک زمین کی طرف اک بنل پس پی تم بت کن وست پنن گرن اندر زمینس پہ پھٹ گچت موت فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين يل قوم سمود عذاب سي تباه گو حضرت صالح دراوت منش توبت فرمونك اي معني قوم بتحقيق مي وات ناري تو هنيش پنس پردگار سين پیغام يت پٹ عمل کرن سي تو بڈ کامیابی سب دي ہے بیٚیہِ کَرے مےٚ تۄہہِ نصیٖحت تہٕ خیر خٲہی، کَمہِ کَمہِ طٔریٖقہٕ تاریومو تۄہہِ فِکرِ، لیکِن افسوٗس کہِ تُہۍ ٲسِو نہٕ پنٛنٮ۪ن خیر خان تہٕ نصیٖحت کَرُنٮ۪ن پسنٛدٕے کران، واز تہٕ نصیٖحت بوزُن اوس تۄہہِ کھران، لِہذا ییٚلہِ تۄہہِ میون بوٗزوٕ نہٕ، میانٮ۪ن نصیٖحتن پٮ۪ٹھ عمل کٔروٕ نہٕ، تَوَے گوٚو عذابس گِرفتار۔ یہِ فرمو تِمن حضرت صالحن تِہنٛدِ ہلاک گژھنہٕ پتہٕ تِم زِندٕ تصوُر کٔرِتھ بطورِ تعصُف۔ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ نبی کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بدر کٮ۪ن کٲفرن ہلاک گٔژھِتھ، امہِ اندر اوس غرض بیٚین لوٗکن، یعنی پتہٕ یِیو وٕنٮ۪ن یہِ کتھ واتناوٕنۍ کہِ لوٗکن پزِ مُخلِص خیر خان ہٕنٛز کتھ ضروٗر مانٕنۍ۔ یِم لوٗکھ پنٕنِس معتبر خیر خان سٕنٛز نصیٖحت مانان آسن نہٕ، تِمن سۭتۍ تہِ سپدِ سُے معاملہٕ یُس قومِ سموٗدس سۭتۍ سپُد، العیاذ باللہ، الٰہی نجات۔ ولوٗتن بیٚیہِ سوٗز اسہِ حضرت لوٗت کینٛژن بٔسیَن کُن پیغمبر، اِذ قال لقومه، ییٚلہِ تِمو فرمو پنٕنِس قومس یعنی اُمتس، اتاتون الفاحشه، کیاہ تُہۍ چھِو سۄ یش کٲم کران، ما سبقکم بها من احد من العالمین، یۄس نہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کٔرمٕژ چھےٚ کٲنٛسے شخصن عالمیٖنو أنٛدرٕ، انکم لتاتون الرجال شہوتن من دون النساء، پٔزۍ پٲٹھۍ تُہۍ چھِو پنٕنۍ شہوت تہٕ خٲہِش پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ زنانہٕ ترٲوِتھ مردن نِش یِوان، یِہے چھِ سۄ یش کٲم یۄس نہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کٲنٛسہِ کٔرمٕژ چھےٚ، یہِ یش کٲم کرنس انٛدر چھُو نہٕ تۄہہِ کُنہِ قٕسمُک دۄکھہٕ، بلن تُم قوم مُصرِفون، بٔلکہِ چھِو تُہۍ اتھ انٛدر انسٲنیت کہِ حدٕ نِشہِ سٮ۪ٹھاہ ڈلوٕنۍ۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، تِہنٛدِ قومن ووٚن نہٕ تِمن اتھ کتھِ کانٛہہ معقوٗل جوابا، مگر پانہٕ ؤنۍ لٔگۍ وننہِ، یِم یعنی حض لوٗت تہٕ بیٚیہِ تِہنٛز جماعت کھٔڑیوکھ پننہِ شہر منٛزٕ، یِم لوٗکھ چھِ سٮ۪ٹھاہ شوٗنچ، یِم چھِ پاک صاف روزُن یژھان، اسہِ چھِ تِم زانان گندٕ لوٗکھ، لہذا پاک صاف لوٗکن کتہِ پزِ گندٕ تہٕ ناپاک لوٗکن سۭتۍ روزُن، یہِ ٲسۍ ونان تِم ٹھٹھٕ پٲٹھۍ تہٕ تسنہٕ پٲٹھۍ۔ اوٚت پٮ۪ٹھ چلہِ وٲژ نوبت، اسہِ کوٚر نٲزِل اتھ قومس پٮ۪ٹھ عذاب، فن جے ناہو اہلہو علم راتہو کانت من الغابرین، پس دیُت اسہِ نجات تمہِ عذابہٕ نِش حضرت لوٗتس بیٚیہِ تہنٛدٮ۪ن مُتعلقن اہل و عیالس بیٚیہِ بایی مانن، مگر نہٕ تِہنٛزِ آشنہِ، سۄ روٗز ایمان نہٕ اننہٕ مۄکھٕ تٔتھۍ قومس سۭتۍ یِمن پٮ۪ٹھ عذاب نٲزِل سپُد۔ وامترنا علیہم مطرن فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، اسہِ ترٛوو تِمن پٮ۪ٹھ بدلٕے قٕسمُک روٗدا، یعنی کنہِ ترٛاویکھ روٗدٕکۍ پٲٹھۍ، پس وٕچھونہِ کہِ کیاہ سپُد انجام تِمن نافرمانن ہُنٛد، اگر غورٕ سان وٕچھکھ تعجُب کرکھ، بیٚیہِ تری فِکرِ وارٕ کہِ خۄداے سٕنٛزِ نافرمٲنی ہُنٛد انجام کیاہ چھُ آسان۔ ویلا مدینا خاہم شایبن قال یا قوم عبد اللہ مالکم من الہن غیرو، بیٚیہِ سوٗز اسہِ شہرِ مدین کٮ۪ن لوٗکن کُن تِہُنٛد بوے حضرت شعیب پیغمبر، تِمو فرمو پنٕنِس قومس، اے میانہِ قومہٕ، عبادت کٔرِو تُہۍ فقط معبوٗدِ برق سٕنٛز، کیازِ چھُنہٕ تۄہہِ کانٛہہ معبوٗدا تس ورٲے، قد جاءتکم بینتم من ربکم، بتحقیق وٲژ تۄہہِ نِش نٔنۍ دٔلیٖل میٲنِس پیغمبر آسنس پٮ۪ٹھ تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ، لہذا مٲنِو احکامہِ شرعین منٛز میٲنۍ کتھ تہٕ میون ونُن۔ فاوف الکیل والمیزان، بہٕ چھُسو ونان کہِ تُہۍ ٲسِو پوٗرٕ مینان تہٕ پوٗرٕ تولان۔ ولا طبقس الناس اشیاہم، بیٚیہِ مہ ٲسِو لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن چیٖزن انٛدر نۄقصان تہٕ کمی کران، چھُنراوان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ عادت چھُو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بیٚیہِ مہٕ کٔرِو زٔمیٖنس انٛدر شِرکہٕ تہٕ کُفرٕ سۭتۍ، بیٚیہِ لوٗکن چھوٚن تہٕ ناقص کٕننہٕ سۭتۍ تبٲہی تہٕ بربٲدی اتھ زٔمیٖنس منٛز، حضرات انبیاءن ہٕنٛدۍ وٲسطہٕ توحیٖدٕ سۭتۍ حقوٗق العبادن انٛدر تولنس تہٕ مینس منٛز، عدل انصاف کرنہٕ سۭتۍ اصلاح و درستی سپدنہٕ پتہٕ، ذالکم خیر الکم ان کنتم مومنین، یہِ بہٕ ونان سو یہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ جان تہٕ بہتر دُنیاہس انٛدر تہِ تہٕ ٲخرتس انٛدر تہِ، ہر گہ تھی مینس وننس پس کرو تو تم موجوب عمل کرو ولا تقودو بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا بیمسو وطن تو سڑکن پہ بہان لوکن خوف دہی کرنے خاطر بیم خدایس پس کرون تم تہذ وت نش پھ رٹنے خاطر بی خدای سنز وت اندر کن نت کن طریقہ حجر خرابی تو شک شبہ پید کرنے خاطر وزقرو عز کن تم قلیرن فقط سرکم بی پیو تس چتس پن حال یل تس تعدادس یا مال و دولتس مز کم ایسو بس کرو خدائن مہربانی تہندس تعدادس اندر یا مال و دولتس اندر کرنو زیادتی ونظرو کیف کان عاقبۃ المفسدین بی وشتو مفسدن یمو کفر و نافرمانی سی تباہی کر تہند انجام کیا سپود پتو لاگ یمو نہ خدائس تہندین پیغمبرن انکار کور تہی برونٹھ قومی نوح قومی عاد و سمود وغیرہ تم کت پہ اللہ تعالیٰ گل مت تو تباہ کرمت اتھے پہ اندیشہ کہ تہ پہ تم سپد خدا سند طرف عذاب نازل وین کان طائفۃ منکم آمنو بالذی ارسلت بہ و طائفۃ لم یؤمنو وہرگہ تہ زماعت گھن اک جماعت ان ایمان تت کہ بہ ہاس بیا جماعت کر تت پس یعنی متفق طور کرو نو تھی سری تت پس بہ ہاس فصبرو حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین پس ٹھہرو یوتان پان اللہ تعالیٰ مز فیصل کر پزار دی نجات اپزار کر ہلاک تو تباہ عذاب ست سو رت حکم کرون قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا تینج قوم کیو زٹو یم تکبر یمو تکبر کور ایمان ان نشی تیمو ویلی تہند یہ کلام بوز تم لگ دپنی اے شعیب یاد تھز اس کڑوت بے یمو ز پاس کری پن شہر اندر نتے تو واپس بی سنس دینس کن پھرو خالا ولو کننا کارہین حضرت شعیبن فرموک کیا ہرگاہ تہند دین نش ناخوش متنفر تو بیزار تہ آسو تو چھو تو یسان سون تت دینس کن پھیرن تہ ہیکن بنت زانہ کیاز اس نش پخت دلیل تہند دین باطل آسنس پیٹھ تو سون دین حق تو پوز آسنس پیٹھ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا ہرگہ بالفرض اس تہندس دینس کن پھیرو تس صورتس مز نو راو اس خدایس پیٹھ بوڑ اپوز کیاز باطل دینس پوز ون سوچی چھو لازم یوان خدایس پیٹھ افترا تہ اپوز نو راون منچن کتھی تت مز بی داخل سپدن خصوصا یلی اللہ تعالیٰ اس تمہ باطل دین نش نجات دت وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا سن کن ہیکن بنتی تزا کہ اس کے پھیرو تہندس دینس کن مگر اے اللہ تعالی یس وسع ربنا کل شیء علما وات سون پروردگار پرت چیزس علم ست تس پرت چیز پور خبر اللہ توکلنا خدائے سی پیٹھ کور اس توکل تس منگان اس ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے سانی پروردگار نیای انزراو اس مز سانس قومس مز سوچک رت فیصل کرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه بيدوب تینجو زیچو یمو انکار کور تینج قوم اندر بین کافرن کن یوت نہ تمن حض شعیب سنز مؤثر تقریر سیت کی اثر پی لین تبا تم شعیب انکم اذا لخاسرون ہرگہ تی حضرت شعیب پیروی کرو پز پہ تیل سپدو تھی نقصان تلون اندر فاخذت هم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاسمين پس رٹ تم سخت بنل یم سیت چپت تم گرن اندر پھٹ سیت بت کن وس پت مرد یس یتن سوس سو گو تتی روزت الذین کذبوا شعیبا کلم یغنو فیہا یمو اپز زانت انکار کو حضرت شعیبس زن تم روزانی اس تت شہرس اندر تم اس دپان بائی مانن اس کڑو یم شہر اندر تم سپت پان نابود الذین کذبوا شعیبا کانو هم الخاسرین یمو اپز زانت انکار کو حضرت شعیبس تم اس تاوان زدہ اندر تم اس ونان بائی مانن تو اس سبج نقصان پرت رنگ تمنی سپت پانس سخت نقصان تاوان وتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين پس دراو تمن نشت صعب علیہ السلام توبت فرمون تمن کن افسوس کرت زن تم اندرے ایس اے قوم بتحقیق میں واتنے توہی پنس پردگار سن پیغامات بے کر میں توہی نصیحت ون کت پٹ کھم بغم کافر لوکن ہندس ہلاک گسنس پٹ یوت ووک تیت لونک وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون بی سوزنا یمن شہر کن یمن شہرن کن یم ذکر کرنا آئے بی بیو شہر اندر کن شہرس کن کانہ پیغمبرا مگر تت کیو بسن والیو یل تس پیغمبر سنز نافرمانی کر اس کر مبتلا تم تنگی تو بیماری سیت یت تم نافرمانی نش باز دت عزی سان اس کن رجوع تو توب کرن نافرمانی کر نش روزن پت ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفو یل تم نافرمانی نش تیوت کرت تی باز آئن تو پت بدلو اس تمن سختی ہن جائے آسانی یوتان تمن دولت صحت بی اولادن مز خوب ترقی سپز تہذ تھول واریا نویے وقالو قد مس آبان الدراء والسراء غلط فہمی سب لگ تم تمہ سات ون کہ سختی تو آسانی چھن کن نافرمانی یا فرما بردری ہن نتیجہ یم چیز بروٹ پیٹھے آمت اتھے پٹھ سانین مالین بڈببن تس کن وقت سختی آسان کن وقت آسانی ورن اس نافرمانی بدستور کران خوشحالی کیا آسے اس تیل فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بس رٹ اس تم ہنگ تو منگ تمن اس خبری عذابچ عذاب کی انچ اس رٹ تم محض تہند کفر و نافرمانی سب ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ورن ہر گئی من شارن تو بستین ہند لوک خدایس ایمان انت تو پس کرت پیغمبرن ہز مخالفت نش روزن پت پرہیزگاری ہز وت اختیار کرن تیل مچراو اس تم پہ آسمان و زمین چن برکتن ہند دروازہ ولاکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون لیکن تمو زون سون پیغمبر اپز تسن کر مخالفت پس رٹ اس تم تہذو اموی یش عملو سب افامنا اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون کیا یمن شہرن ہند لوک یم تہ انکار کران تو نوز باللہ اپز زور زانان چھ تم چھا بے فکر تو سوکھے یم کچھ نش کہ تمن کیا وات سون عذاب ہنگ تو منگ رات مزی یم سات تم شنگت آسن اوامنا اہل القرى ان یاتیہم باسنا دہم وهم یلعبون کیا یمن شہرن ہند لوک چھا بے فکر تو سوکھے یم کت نش کہ سون عذاب کے پی وات تمن نش کاج کی وقت یم سات یم گندنس ست آسن مشغول افامنو مکر اللہ کیا خدای سنزو آزمائشو نش ناگہانی بلایو نش یمن ہن ذکر کرنا آئی چھا تم اطمینانس تو سوکھس مز بے فکر تو بے خوف فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون خدای سنز آزمائش نش روزن نہ سوکھس مز مگر تمے لوک یم دون حالن ہند یم دون عالمن ہند تاوان زد آسن اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها کیا یمو مذکور واقعاتو ہو نہ وہ تمن لوکن یم یمی زمینک وارث بنیمت چھ امکن بروٹھ من لوکن ہند گلن پتہ یعنی یم موجود وقتس مز ات زمینس پیٹھ بسان چھ توپت چھ خداوندی احکامن ہنز نافرمانی کران کہ ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ہرگز یژو اس کروک یم تہ گرفتار عذابس نافرمانی کرن سب بروٹھ من نافرمان امتن ہند پٹ واقعی تت واقعات یمو سیت پز ہے تمن عبرت رٹن تو سبق حاصل کرن مگر اس مہر کرم تہندین دلن پٹ پس چھن ہیکان تم بوجھت پز کت تلکل قرآن نقص علیک من انبائها یمن مذکور کینچن شارن ہند کی مختصر قصہ بیان کران تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقد جاتهم رسلهم بالبینات بتحقیق آئے تمن سارنی نش تہند پیغمبر معجزات تو ننہ دلیل ہیت مگر تہند شرارت ہٹ درمی ہز کیفیت اس کہ فما کانو لیو منو بما کذبو من قبل پس اون نو تمو ایمان تت کت یت تمو انکار کورمت اس گڈ امی بروٹ بلکہ رود تت انکارس پٹ بدستور کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین اتھے پٹ کیا چھو اللہ تعالی کافرن ہندین دلن پٹ مہر کران تہند دل خیر نش بند کران تمو مز بازی لوک اس مصیبت کے وقت عہد کران کہ ہرگہ یہ مصیبت اس نش دور گچھ اس انو ایمان وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين مگر اس لبن تمو اندر اکثرن مز عہد کہ پاس یعنی مصیبت دور گچھ تو اس تم بے بدستور نافرمانی کران تمو اندر اس اکثر نافرمان تو فاسق ثم باسنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها تپسوز اس ہمن پیغمبرن پت ان ذکر ام بروٹ سپز حضرت موسیٰ علیہ السلام پن آیات ہیت فرعونس بی تہندین وزیرن امیرن کن تہندی ہدایت و تبلیغ خاطر پس کر تمو کفر تو انکار تمن آیاتن فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پس وچو کیا یہ انجام سپد تمن مفسدن ہند وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حس موسى فرمو خدای سنج حکم فرعون اس نش گچت اي فرعون بیشک بچوس رب العالمین سن طرف تکون پیغمبر مقرر کرنا آمد تونج ہدایت خاطر حقیق على الله اقول على الله الا الحق میون شان نبوت چی کی بلاگ نہ خدای اس کن کہ کتھا پز کتھ ورائی بچس نہ خالی پیغمبر آسنک دعوی یوت کران خط جیتکم ببینت من ربکم فارسل مئی بنی اسرائیل بلکہ چھس بہ تہ کن تہندس پروردگار سند طرف ننہ دلیل تو بڑ معجزات ہت آمت یم معجز تہ بوقت طلب ہاوت ہیکہ وی یل بہ یقیناً پیغمبر چھس یہ کینسا بہ تہ ونو تہ مانو تت پٹھ کریو عمل تمو چیزو اندر چھ اک چیز کہ آزاد کرن سہ میون قوم بنی اسرائیل غلامی نش تم تراوک تم نمک بہ پانس سیت ملک شامس کن یس تہند اصلی وطن چھ قال ان کنت جیت بآیت فات بها ان کنت من الصادقین فرعون دوپک ہرگہ تہ نش چھ کانہہ نشانہ تو خدائے سند طرف تہندس پیغمبر آسنس پٹھ سہ کریو پیش ہرگہ تھی پوز ونو اندر چھو فلقا ساہو فیضا ہی صوبان مبین اچھی ترو تمو پن آس زمینس پٹھ تھی بنو ہنگ تو منگ اک بوڑ اجدہ اک وار کار ونزا یدہ فیضا ہی بیضاء للناظرین دوی موز ہو ات پن اس نال کچس تل تھومت سی کوڑک نبر اتی آو سہ سارے لوکن یم وچھان نپ نپ کرون بوزن قال الملو من فرعون من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم فرعون سنج قوم مزیم تہند ہم نشین تو دربار اس تم لگ پان ون ون کہ پز پٹھ یہ یعنی حضرت موسا چھ بوڑ زانن وول جادوگرا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون یہ واقعی یسان پنی جادی کی زور سیت پان تو پن قوم زیٹھ بن تہ یم پنہ شہر نش کڑن لہذا کیا تہند مشور قالو دپنہ لگ تم فرعون سن زٹھ زٹھ هم نشین فراونس ارجه واخاه وارسل فی المدائن حاشرین ای فراون تدی کیه کالا مهلت حضرت موساس بیت هندس بیس حضرت هارونس تیتس کالا سوزک سو مختلف شهران کل ملازم پنن پرت طرف کن بڑن بڑن جادوگرن سمبراونت جمع کرن خاطر یا تو کبی کل ساحرین علیم تمہ ملازم دنائی انت سے ساری مملکت سری زانن ول جادوگر چنانچہ ات مشورس پر سپود اتفاق تو پتا سمبروت ان جادوگر وجہ سہرت فراؤن تو پتل تم جادوگر وت فراؤنس نش قالو ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین دپن لگ فراؤنس ہر گیس غالب سپد تل آ سان خاطر بوڑ انعامہ قال نام وانکم لمن المقربین فراؤنن دپوک انعام گو استی تمہ علاوہ یو تھی میانو مقربو مز مقرر کرنا تو پت یل دوسطت ساحر اکہ طرف حضرت موسیٰ بیٚیہِ حضرت ہارون بیٚیہِ طرفہٕ میدانس اندر مقابل کرنہٕ خٲطرٕ سمے لوٗکھ تماشہٕ گیٖر تہِ آیہِ بے شُمار قالو یا موسیٰ سٲہِرو دوٚپ حضرت موسیٰس اے موسیٰ اِما ان تُلقیہ و اِما ان نکون نحن الملقین یا ترٲیِو تُہۍ گۄڈٕ پنُن آسہٕ یا ترٛاوو أسۍ گۄڈٕ پننہِ لورِ تہٕ رزٕ قال القو حضرت موسیٰ ہن فرمووُکھ تُہی ترٛٲیِو گۄڈٕ کیاہ چھُو تۄہہِ ترٛاوُن فلما القو پس ییٚلہِ تِموٕے گۄڈٕ ترٛاوِ لورِ تہٕ رزٕ سحروا عیونن ناسِ واسترہبوہم سحر کوٚر تِمو لوٗکن ہٕنٛزن أچھن تِمن آیہِ تِم لورِ تہٕ رزٕ بوزنہٕ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ صرفٕے صرف تہِ کٔر تِمو نظر بندی تمی سۭتۍ کھوژنٲوِکھ لوٗکھ وجاو بِسحر عظیٖم بیٚیہِ آیہِ تِم پنٕنہِ گُمانہٕ بوٚڑ جودا تہٕ سحرا ہٮ۪تھ واوہینا الا موسا ان القیا ساک اسہِ تہِ سوٗز وحی حضرت موسیٰس کُن کہِ تُہۍ ترٛٲیِو حظ پنُن اسا زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چِنانچہِ یان تِمو پنُن سُہ آسہٕ پتھر ترٛوو فیضا ہی تلقفما یا فکون تانۍ بنیو تتھ بوٚڑ اجدہا ییٚمۍ نینگلُن ہیوٚت ساحرن ہُنٛد سورُے زہر تہٕ جود فبقال حق وبتل ما کانو یا ملون پس سپُد ظٲہِر پوٚز بیٚیہِ سپُد بٲتِل سُہ سورُے جود یُس تِمو کوٚرمُت اوس فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين پس مغلوب سپدِتھ ہیوٚت فراونن تہنٛدِ قومن تمہِ وقتہٕ واپس ژلُن ذلیل و رسوا گٔژھِتھ وولقیت سحرت ساجدین ترٛاونہٕ آیہِ جادوگر سجدس منٛز قالو تِمو ہیوٚت بڑِ بڑِ ونُن آمنا برب العالمین اسہِ کٔر پژھ سارنٕے جہانن ہٕنٛدِس پالن وٲلِس ربِ موسیٰ و ہارون یُس حضرت موسیٰ تہٕ حضرت ہارون سُنٛد رب چھُ قال فراون کھوٗژ خبر چھا سٲری رایا ما کرن حضرت موسیٰ سُنٛدُے دیٖن قبوٗل سُہ لوٚگ سٲہِرن دپنہِ آمن تُم بِہی قبلان آزن لکُم ٲے سٲہِرو کیٛاہ میانہِ اجازت برونٛٹھٕے اوٚنوٕ تۄہہِ ایمان حضرت موسیٰس ان نہاز لمکرم مکر تہٕ موہ فل مدیٖنتہِ لِتُکھ رجوٗ منہا اہلحا فسو فتالمون پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھِ اکھ چالہ یۄس تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ میٖلِتھ چلٲوٕ یتھ شہرس اندر یُتھ امہِ شہرس منٛز اتِکۍ لوٗکھ کٔڑِتھ ہیٚکِوُکھ وۄنۍ سپدِ تۄہہِ معلوٗم تۄہہِ کیاہ بنراوو بہٕ لوکت انای دیکُم وارجُلکُم من خلافن سُم لو سلہِ بنکُم اجمعین بہٕ ژٹہٕ ضروٗر تۄہہِ اکہِ طرفٕکۍ اتھٕ بیٚیہِ طرفٕکۍ کھۄر توپتہٕ دِمو پھہِ تُہۍ سٲری قالو جادوگرو یِم بایمان ٲسۍ سپٕدمٕتۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ دوٚپُس کانٛہہ پروا چھُنہٕ أسۍ گژھو نہٕ مٔرِتھ کُنہِ خراب جایہِ اِنا الا ربنا منقلبون بلکہِ واتو أسۍ پنٕنِس پروردِگارس نِش ییٚتہِ اسہِ امن و راحت واتہِ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ژٕ چھُکھ نہٕ اسہِ اندر کانٛہہ قصوٗر تہٕ ابہ لبان مگر یِہوے کہِ اسہِ کیاہ کٔر پس پنٕنِس خۄدایہِ سٕنٛدٮ۪ن حُکمن ییٚلہِ اسہِ نِش تِم نِشانہٕ وٲتۍ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ابہ تہٕ کانٛہہ جُرمہ ربنا افرغ علینا صبرن وتوفنا مسلمین ٲسانہِ پروردِگارٕ اس من تراو تو سٹھا صبر یوتھ فراؤن سن تکلیف برداشت کرت ہیکو بی مار چ اس مسلمان فراؤن اس پہ سختی کر یوتھ نس پریشان سپدو یوتھ نس ایمانس من کی خلل واقع سپد وقال الملو من قوم فراؤن اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك بیل حضرت موسیٰ سندیو بیل حضرت موسیٰ سندی بوڑ معجزہ لوکو وچھ کہ ساحرو تون ایمان باز لوک تہ سپد تمن سیت متفق تم وقت ون فراؤنس پن قوم کیو زچو ای فراؤن کیا تراون یلے حضرت موسیٰ تہند قوم یت تم تباہی تو بربادی تلن یت ملکس اندر بی تراون چین پرستش تو چانین معبودن ہز پرستش کرن فراؤنن آس پن شکل لوکن اندر تقسیم کرم دوپمت گرن مزو یمن شکلن ہز پرستش کران قال سنقتل ابناهم ونستحی نساهم وإنا فوقهم قاهرون فراؤنن دوپک بامبریو متوی اس ماروک بی تین نیچی یوتھ نیون زور زیادہ ہیکہ سپدت زندہ تھاوک زنانہ تہنز کیاز زنان ہند چھ کان خطر بی لگن تم خدمت تو کام کچہ اس تم پہ پور غلب حاصل امیک اطلاع یل بنی اسرائیل ووت تم گئی سخت پریشان تمو ہز امی چار جوئی ژھانڈن حض موسیٰ نش قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا حضرت موسیٰ فرمو پنس قومس تو منگیو خدایس بی کریو صبر بامبریو مکی ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی پز پچ زمین چھ سوری خدای سندوی امیک وارث کری سو تس یس یس پنو بندو اندر کی کالا دتن فراؤنس مگر والعافیت والعاقبۃ للمتقین آخر چھ کامیابی تمن یم خدایس کھوسونی آسن تہ روزیو مستقیم ایمان و تقواس پہ ہرگاہ اللہ تعالیٰ یچ یہ سلطنت کر تہی عطا قالو اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا تمو دوپس حضرت موسیٰ اس وچ ہمیشہ مصیبت ہی مصیبت اس آو سخت تکلیف دن تہندی ان برونٹ تہ تو تہ پتہ تہ تہ برونٹ آئے سنی بے شمار لوکٹ مارن ون چھ سوئی تجویز بی کرن یوان آخر بن کیا ون قال حضرت موسیٰ دتک تسلی فرمونک اسا ربکم ان یولک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون مچ امید کہ ان قریب کر تون پروردگار تہندس دشمنس ہلاک بی کر تہی ام ملکچ بادشاہ تاتا توپت وچھ سو تہ کس کام کریو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللہ تعالیٰ فرماوان یل فراؤن تو تہند قوم انکار و مخالفت پہ کمر گونڈ اس کور مبتلا فراؤن سند خاندان قحط سالی سیت بی میون ہند نقصان سیت یوت تم تمی سیت نصیحت رٹن پائس پین تو پز کت قبول کرن مگر تمن سپد نو تم سیت کس اصلاح بلکہ سپد تہند حال کہ فیضا جا تم الحسن تو قالو لنا حاضی عدل تمن کا خوبیہ واتان اس دپان اس یہ آئی سانی خاطر ات سزاوار اس اسی اس چھنا ڈیک بڑ تو خوش قسمت یہ اس تم کران کہ خدا اس نعمت زان دپان شکر توپت کران اطاعت تو فرمان برداری قبول وین تصبهم سیئت یتطیروا بموسیٰ ومن معہ توپت ہرگاہ کان بد حلیا قات سلیا وات تت دپان یہ وز حضرت موسیٰ بی تہندین پیروین ہند شامت نحوست علی انما طائرهم عند اللہ وار بوزیو تہند نحوست اسباب چھ خدای سندس علمس اندر موجود ولیکن اکثرهم لا یعلمون مگر تم اندر چھن اکثر لوکن تمچ خبری تم اسباب گئی تہذ کفر چہ کامہ سرکشی تو ظلم بی بغاوت شرارت سنحوست تمکی سزا وقالو مہما تاتنا بھی من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین تمہ علاوہ تم ونان کہ اے موسیٰ ڈیٹھ کیُتھ أنۍ تو تُہۍ اَسہِ نِش کانٛہہ عجیٖب معجزہ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ سیر تہٕ جود کٔرِو پنٕنہِ خیالہٕ، مگر اَسہِ پٮ۪ٹھ تَمیُک اَثر پیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ، توتہِ اَنو نہٕ أسۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ایٖمان ہرگِز۔ پس ییٚلہِ تِہنٛز سرکشی اوٚت پٮ۪ٹھ وٲژ، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، پس سوز اَسہِ تِمن پٮ۪ٹھ قحط سٲلی تہٕ میون اندر نۄقصان کہِ علاوٕ یِمہٕ یِمہٕ بلایہِ، اکھ کثرتہِ بٲرشہِ ہُنٛد طوٗفان تہٕ سیلاب یُس تِمن گرن اندر کُٹھن منٛز ووت، بیٚیہِ سوٗز اَسہِ تِمن کُن حالو یِمو تِہُنٛد سورُے زِراعت تباہ و برباد کوٚر، بیٚیہِ سوٗز اَسہِ تِمن کُن کریٖل تہٕ کیٚمۍ یِمو تِہُنٛد سورُے غلہٕ یُس تِمو ذخیٖرٕ کوٚرمُت اوس تباہ کوٚر، بیٚیہِ سوز اَسہِ تِمن کُن نِنہٕ مۄنٛجہِ یِم کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن چیٖزن اندر آسکھ وسان تہٕ پھیران، بیٚیہِ خوٗن یُس تریشہِ بدل چٮ۪وان ٲسۍ آبس اوس خوٗن بنان، یِمے واریاہ نِشانہٕ تہٕ واضح معجزٕ، یِم ستوے معجزٕ تہٕ بیٚیہِ اساتہٕ ییٚتہِ بیضا گٔے نو معجزٕ سٲری، یِم معجزٕ وٕچھِتھ پزِ ہے تِمن ایٖمان انُن تہٕ پس کرٕنۍ، مگر فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، کوٚر تِمو تکبر، در حقیقت ٲسۍ تِم جرٲیِم پیشہِ، عیٖد سختی وٲتِتھ تہِ آیہِ نہٕ یِم سرکشی نِش باز۔ ولما وقال عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، ییٚلہِ تِمن پٮ۪ٹھ یِمو عذابو أنٛدرٕ کانٛہہ عذابہ واتان اوس، تمہِ ساتہٕ ٲسۍ ونان أے موسا، سانہِ خٲطرٕ مٔنگِو پنٕنِس خۄدایس ییٚمیُک تٔمۍ تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت چھُ کہِ ہرگاہ تِم نافرمٲنی نِش باز یِن، تیٚلہِ کرو أسۍ تِمن نِش سختی تہٕ عذاب دوٗر، لِہاذا چھِ أسۍ وعدٕ کران، لَئِن كَشَفْتَ الرِّزَّ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أسۍ چھِ قسم ہٲیِتھ ونان کہِ ہرگاہ یہِ عذاب اَسہِ نِش دوٗر کٔرِو، ضروٗر کرو أسۍ تۄہہِ پَژھ، بیٚیہِ سوزوکھ أسۍ آزاد کٔرِتھ بنی اسرٲیل تۄہہِ سۭتۍ۔ پلما کشفنا، پس ییٚلہِ اَسہِ حضرت موسیٰ سٕنٛدِ دعا سۭتۍ دوٗر کران ٲسۍ، انہم الرز الا اجلن ہم بالغوه اذا ہم ینقصون، تِمن نِش عذاب تتھ وقتس تانۍ یتھ وقتس تانۍ تِمن واتُن اوس، اتی ٲسۍ تِم سُہ عہد پھٹران، تمہِ پتہٕ ییٚلہِ اَسہِ وُچھ کہِ تِم چھِنہٕ پنٕنہِ شرارت نِش باز یِوان، فنتقمنا منہم فاغرقناهم فی الیم، پس ہیوٚت اَسہِ تِمن انتقام ییٚمہِ طٔریٖقہٕ کہِ پھاٹِو اَسہِ تِم دٔریایہِ کُلزُمس منٛز، بیاننہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین، امی مۄکھٕ کہِ تِمو کہِ زٲنۍ اَپُز سٲنۍ آیات، بیٚیہِ ٲسۍ سانیو آیاتو نِش تغافُل تہٕ بے توجہی کران، اسرارو انادٕ سۭتۍ اطاعت فرمانبردٲری ہُنٛد وعدٕ کٔرِتھ ٲسۍ سُہ وعدٕ پھٹراوان۔ واورسن القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، فرعون تہٕ تُہُنٛد قوم ہلاک کٔرِتھ بنٲیِو اَسہِ وٲرِث تِم لوٗکھ یِم کمزور یِوان ٲسۍ زاننہٕ تَمہِ مُلکہٕ کہِ مشرقی حِصٕکۍ تہِ مغربی حِصٕکۍ تہِ، یَتھ مُلکَس اندر اَسہِ ظٲہری و بٲطنی برکت تھٲومٕژ ٲس۔ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، بیٚیہِ سپُد پوٗرٕ نیکی ہُنٛد رُت وعدٕ بنی اسرٲیلن سۭتۍ تِہنٛدِ صبر کرنہٕ کہِ برکتہٕ، ودم مرنا ما کان یسنو فرعون وقومه وما كانوا یارشون، بیٚیہِ کوٚر اسہِ تباہ تہٕ تہِ سورُے یہِ تیار کران اوس فرعون تہٕ تُہُنٛد قوم، یعنی تِہنٛدۍ کارخانہٕ، بیٚیہِ تِم تِمن کارخانن اندر تیار کران ٲسۍ، بیٚیہِ یِم تھٔدۍ تھٔدۍ مکانہٕ تِم بنا کران ٲسۍ۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قومی یاکفون علی اصنام لهم، بیٚیہِ تٲر دریایہِ قلزمس اپور اسہِ بنی اسرائیل، یتھ منٛز فرعون سٲرٕے لشکر ہیتھ پھاٹو، پس پٔکۍ تِم أکِس قومس کُن یِم پنٕنٮ۪ن پوتنٮ۪ن برونٛٹھ کنہِ پرستِش خٲطرٕ بِہِتھ ٲسۍ، قالوا یا موسی اجعل لنا الہن کما لهم آلہ، دپنہِ لٔگۍ یِم بنی اسرائیل، اے موسیٰ، سانہِ خٲطرٕ تہِ کٔرِو حظ مُقرر اکھ پوتلا، یِتھ پٲٹھۍ یِمن لوٗکن چھِ واریاہ پوتلہِ برونٛٹھ کنہِ، قال انكم قوم تجهلون حضرت موسیٰ فرموک پز پاٹ چھو تھی سخت جاہل قوم ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون پز پاٹ یم لوک یت کامہ سیت لگمت چھ یہ سوری چھ تباہ گژھن بیئی چھ باطل تہ لغو تہ سوری یہ تم کران چھ شرک چو کامہ وندر قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين حضرت موسیٰ فرموک کیا بہ ٹھانڈ معبود برعکس ورائے تہند خاطر بیاکھ معبودا حالانکہ توحید چو دلیلو علاوہ چھ تہند محسن تو منعم سوئی تمی معبود برعکن دیتو تہ فضیلت سارنی عالمینن پیٹھ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان اے بنی اسرائیلو بیٚیہِ پٲیِو تُہۍ چتس ییٚلہِ اَسہِ نجات دیُت تۄہہِ فِرعون سٕنٛدیو لوٗکو نِشہِ یسوٗ مونکُم سوٗل عذاب یِم تۄہہِ واتناوان ٲسۍ سخت تکلیٖف تہٕ عذاب یُقتلون ابناءکُم یِم خش کران ٲسۍ بے دِریک نیٚچوٮ۪ن تُہنٛدٮ۪ن ویستحیون نِساءکُم زِنٛدٕ ٲسۍ تھاوان زنانن تُہنٛزن بیگارِ تہٕ مدتہٕ خٲطرٕ وفی ذالکم بلاؤم من ربکم عظیم اتھ منٛز ٲس تُہنٛدِ خٲطرٕ بٔڑ آزمٲیِش تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ امہِ ورٲے تہِ ٲسۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛدۍ کم کم احسان مگر تۄہہِ تھوٚو نہٕ کانٛہہ احسانا ژٮ۪تس تُہۍ سپدِو آمادٕ شِرکس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بنے اسرائیل ساروی پریشٲنیو نِش آزاد تِمو کوٚر درخواست حضرت موسیٰ ہس کہِ وۄنۍ کٔرِو حظ مُقرر سانہِ خٲطرٕ اکھ شریعتا ییٚمہِ موٗجوٗب أسۍ بفراغت عمل کرو چنانچہِ حضرت موسیٰ ہن کوٚر تمیُک درخواست اللہ تعالیٰ ہس تٔتھۍ متعلق چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَوَعَدْنَا موسیٰ ثَلاثِینَ لَیلَۃً وَأَتْمَمْنَاہَا بِعَشْرٍ بیٚیہِ کوٚر اسہِ وعدٕ حضرت موسیٰ ہس ترٕٛہن شبن روٗزِو کوہِ طورس پٮ۪ٹھ اعتکافس بیٚیہِ روٗزِو تِمن دۄہن روزدار ادٕ کرو أسۍ عطا تۄہہِ تورات توپتہٕ کرنوو اسہِ سُہ پوٗرٕ تِم 30 دۄہ 10 دۄہو سۭتۍ فتم میقات ربی اربعین لیلۃ پس پوٗرٕ مُکمل سپُد تٔمۍ سٕنٛدِس پروردگار سُنٛد مقرر کرنہٕ آمُت وقت ژتجی رٲژ یعنی ژتجہن رٲژن عبادت ژتجہن دۄہن روزدار روٗزِتھ کوٚر تِمو ملاقات خۄدایس سۭتۍ کوہِ طورس پٮ۪ٹھ تتھ ملاقاتس منٛز کوٚرُکھ اللہ تعالیٰ ہن پنٕنۍ کِتاب تورات عطا وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت موسیٰ کوہِ طورس پٮ۪ٹھ یِنہٕ خٲطرٕ درٛاے تمہِ وقتہٕ فرمو تِمو برادرس پننِس حضرت ہارونس ژٕ سپد میون خلیفہٕ میانہِ قومہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ یوٗت پلی تیوٗت کٔرزِ قومس اصلاح بیٚیہِ یُتھ نہٕ پککھ مُفسِدن ہٕنٛزِ وتہِ بدنظمی کرونٮ۪ن ہٕنٛزِ رایہِ موٗجوٗب کٔرزِ نہٕ عمل ولما جا موسیٰ لمی قاتنا اتھ واقعس انٛدر ییٚلہِ حضرت موسیٰ آو سانہِ ملاقاتہٕ خٲطرٕ وکلمہُ ربہُ تِمن سۭتۍ کرِ واریاہ لطف مہربٲنی ہٕنٛزٕ کتھٕ تِہنٛدۍ پروردگارن شدت امبساطہٕ سپُد تِمن شوقہٕ دیٖدار لذتہِ گُفتار حٲصِل سپدِتھ کوٚرُکھ تمی لذتہِ دیٖدارُک درخواست قال ربی ارنی انظر الیک حضرت موسیٰ ہن کوٚر عرض اے میانہِ پروردگار مےٚ ہاو تہٕ پنُن ذاتہِ پاک بہٕ وٕچھ ژٕ قال لن ترانی اللہ تعالیٰ فرموہس ژٕ ہیٚککھ نہٕ مےٚ وٕچھِتھ دُنیاہس انٛدر کیازِ یِم أچھ انن نہٕ تاب میانہِ دیٖدارُک دُنیاہس انٛدر ولاکن انظر الی الجبل مگر تُہنٛدِ تسلی خٲطرٕ چھُ سون تجویٖز کہِ تُہۍ دِیو نظر یتھ کوہس کُن أسۍ تراوو تتھ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ اکھ پرواہ فینس تقرر مکانہُ فسوف ترانی پس ہرگاہ یہِ کوہ پننہِ جایہِ برقرار تہٕ دنجہِ روٗد تیٚلہِ شاید ہیٚکِو تُہۍ مےٚ وٕچھِتھ جِناچہِ حضرت موسیٰ روٗد اتھ کوہس کُن وٕچھان فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا پسلی جل ترو موسا سند پردگار کوہ طورس پہ تم جلون کور تت کوس سس توپت گیس چھل حس موسا پیو بے ہوش سپدت پتھر فلما افاق قال سبحانك تبت اليك ادل ہوش آئے حس موسا عرض کورخ واقعی چون ذات پاک ہمو اچھو سیت وچھنے سے منزہ پاک اے میانی پروردگار بچس چانس خدمت اندر امی مشتاقان درخواست کرنے نش معذرت کران وان اول المومنین بچس چانس ارشاد الانترانیس پہ گوڈنکوی پاس کرون قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین فرمو صلی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ای سٹھا تہند خاطر کہ پز پہ کورخ مے برگزید لوکو اندر پنہ پیغمبری ست بی پنہ کلام ست پس رٹ ث یہ مے ث عطا کوری بی آس شکر گزار بندہ اندر وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء بی دیت اس تمن لکھت کینچن پچن پٹ پرت چیزا یمچ دینس من ضرورت اس موعظتا و تفصیلا لکل شیء یس بڑ نصیحت چھ بی یت مز پرت چیز بیان ویچنوت چھ فخذها بقوة پس کریو پان تہ امہ موجوب عمل کوشش سان وامر قومک یاخذو باحسنها بی کریو حکم پنس قومس کہ تم تہ رٹن امچ رچ رچ کت تہ رت رت ہدایات تت مز سوری رتوی سوریکم دار الفاسقین ان قریب ہاؤ بہ تہ نافرمان ہند گر ات مز بشارت تہ وعدہ تہ کہ وہ واتنو تہ مصرس یا شامس اندر تتہ سلطنت کرو واتا خدا سن فرمان برداری ہند یمے فائدہ نافرمانی یم کرن تہند خاطر چھ ساصرف وان آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ان قریب پھرک بہ پنو آیاتو نش قدرت کیو نشانو نش تم لوک یم تکبر کران چھ زمینس مز ناحق تمن سپدن آیاتو تو معجزو سیت کا اثرا دلن ہز قساوت دلن ہز قساوت شقاوت سب وین یرو کل آیت لا یؤمنو بہا ہرگہ تم وچھن ساری آیات تو معجزات توتہ کرن تم پاس تہنز ذہنیت عجیب وین یرو سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا ہرگہ تم ہدایت وت وچھان تم وت چھ تم پکن ہیوان وین یرو سبیل الغی یتخذوہ سبیلا ہرگہ گمراہی ہنز کانہہ وتھا وچھان چھ تم وت چھ پکن ہیوان یہ علامت دلن ہند مسخ سپدنک ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین یہ حالت بنے تمن امی سب کہ تم تکبر سب اپز زانان سانین آیاتن بیس تم تمن آیاتن اندر غور و فکر کرنش بالکل غافل والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم بیے یمو لوکو سانی آیات اسہ سۭتۍ ملاقات کرن آخرتس اندر اپز زون تت کورک انکار تہنز سارے عمل یمن ہند نفش تو فائدش تمن امید اس گئی ضائع حل یزون الا ما کانو یعملون تمن ای نہ سزا دن مگر تم کو یہ تم کران اس کفر و انکار تو نافرمانی ہند سزا چی واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار دل حضرت موسیٰ کوہ طورس پہ تورات ان خاطر گئی تہند قومن بنو تمن پتہ پنس تت گہنس اس تمو قبطین نش خاندر کہ بہانہ منگت اس اونمت اک وچا تس لے کرن پرستش تم سنز حقیقت صرف یہ کہ سو اس بدنا حق یم مز گاوی ہنز آواز نیران اس بی اس تت مز کانہہ کمالہ یم سیت تہند معبود آسنک کانس عقلس خیال گژھ ہے الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا تمو کونسنا وش یت کچ کن کہ سہ اس انسان سند سوس نو انسان سن یوت تی کمال پانس مز تھاوان یعنی سو سوس نو تمن ست کت ہیکان کرت نو سک دین چ یا دنیا چ کان وات ہیکان ہوت اتخذوه وکانو ظالمین یوہی وس زون تمو معبود پنن اش تم یہ کرن ست پنس پانس ظلم کرونی اندر ولما سقط فی ایدیہم حضرت موسیٰ سند کوہ طور پہ واپس ان پت یل تمو تم ات پہ تمبیح کور تم گئی سٹھا شرمند نادم تو پشیمان ات پہ وراو انہم قد ضلوا زون تمو کہ واقعی تم چھ بالکل ڈلمت گمراہی اندر پیمت قالو اتی ہتک ندامت کن ون لئی لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین ہرگہ نئی رحم کرے اسی اس پہ سون پروردگار بیئی نئی سو اس پہ گنہن بیئی نئی سو اسی یت گنہس مغفرت کرے تیل سپدو اس بڑو تاوان زدہ اندر ولما رجا موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا تو پت یل واپس آئے حس موسیٰ پنس قومس کن سٹھا سکیت سخت غمگین قال فرمو قومس پنس کن گڈ بی سما خلف تمونی ممبادی سٹھا یچ حرکتا کرو تو می پت عجل تم امر ربکم کیا بامبر کرو تو پنس پروردگار سن حکم واتن برونٹھے بہ تہند خاطر احکام انی کوہ طورس پہ گومت اسس والقل الواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ تو پت پھیر حض ہارونس کن گڈ تھاوک تم پچہ یمن پہ تورات لکھت اس پتھر زور سان ات زخالی کرت رٹک تو پت پنس بی سند حضرت ہارون سند کل تس لگ مس رٹت پانس کن لمنہ دپک تہ کیاز کورو تہ کیاز کورو نہ قومک پور انتظام قال ابن ام حضرت ہارونن دپک ای میانی ماجہ ہند پتر یعنی ای میانی بائی می کرے پنہ طرف سٹھا کوشش یم پت رٹن خاطر ان القوم استضعفونی وکادو یقتلوننی لیکن یمو لوکو زونس بہ کمزور می نصیحت کرن اس نہ تمن شپانی یت مز تمو بہ ہوس مارن فلا تسمت بی لادا پسم کرک می پٹ ہانٹ پھٹرویت دشمن خوش ولا تجالنی مال قوم الظالمین بی می سیت ام قسمک برتاو کرن سیت مگزریو می ظالمن تو مجرمن سیت تی گیو ہرگہ می تم پت رٹنس اندر کوتا ہی تو سستی کرمت آسے قال رب اغفر لی واخی حضرت موسان مونگ خدایس دعا ای میانی پروردگار مغفرت کر مے بی مینس بیس سون خطا کر معاف وادخلنا فی رحمتک اش دشوین واتناو پنس خاص رحمتس منز وان تارحم الراحمین چک ساروی اندر یز رحم کرون اش سٹھا امید ز کرک سون دعا قبول اللہ تعالیٰ فرمو تمن لوکن متعلق یمو وچس پرستش کر ان الذین اتخذوا العجل پز پٹھ یمو لوکو بنو سامری سند وس پن معبود اگر نہ ون تم توبہ کرن سینالحم غدب من ربهم وذلت فی الحیات الدنیا تیل وس ان قریب تمن پٹھ غضب تو بیزاری تہندس پروردگار سند طرف بیئی تمہ علاوہ خیری تو رسوائی دنیا چ زندگانی اندری یہ تہذی کی خصوصیت وکذالک نجز المفترین بلکہ چھ یتھے سزا دیوان اپس ٹھہراونین کہ دنیا سی مز اس تم ذلیل خار کران کہ فورن کہ پت پہن والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا بی تم لوک یمو یش کامی کری مثلا وس پرستش تو پت کورک توبہ بی انک ایمان کفر ترویت ان ربک من بعدها لغفور الرحیم پز پٹ تہند پروردگار چھ بندن ہند توبہ کرن پت تہندین گنہن ضرور مغفرت کرون بی تہندس حالس پہ رحم کرون ولما سکت عن موسی الغضب یل اد حضرت موسان حضرت ہارون سنز معذرت بوز ژکھ ہمیک اخذ الالواح تجک تم پچہ ان پہ تورات لکھت اس وفی نسختہ ہدا و رحمت للذین هم لربهم یرہبون درحال تے کہ تمکس تحریرس مز بوڑ ہدایت بوڑ رحمت تم لوکن ہند خاطر پنس پروردگارس کھوچان مراد تمہ اندر تمک تم احکام ان پہ عمل کرنے سیت شخص ہدایت یاب سپدان رحمتس امیدوار سپدان یل وس سند قصہ ختم سپد تو حضرت موسیٰ ہت تورات احکام اطمینان سان لوکن واتن مگر تم لوکن یعنی بنی اسرائیل اس عادت کہ تم پریت کت پہ شبہات پیش کران چنانچہ ات موقع پہ تور تمو یہ شبہ پیش کہ اس کت پہ سپدی یقین کہ ہم احکام کیا واقعی اللہ تعالیٰ سندی احکام اس تن پان اللہ تعالیٰ یوت اس پور یقین سپدی چنانچ حضرت موسیٰ کور اللہ تعالیٰ نش یہ کت پیش تور سپد حکم یمو بنی اسرائیل اندر کرو منتخب کی لوک تمے انو پانس سیت کوہ تورس پہ بن تم پان کہ واقعی مین احکام توپت آو تم خاطر اخ وقت مقرر کرنا وختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا چنانچہ ثر تو منتخب کر حضرت موسیٰ ستت زن پن قوم مز سانی مقرر کرمتس وقتس پہ اس نش ان خاطر چنانچہ توت واچت بوز تمو خدائے سن کلام بوزت لگ ون اس کت پہ بہ کی خدائے سند کلام لہذا یوتان نس وار کار پنہ اچھو اللہ تعالیٰ وچھون توتان کرو نس پس ام گستاخی سب آو ان بنل ہر کن پیک ترٹ ساری گئی تتھی روزت فلما اخذت ہم الرجفت ادل تم بنی اسرائیل رٹ بنل قال رب حضرت موسیٰ کور عرض میان پروردگار مچ معلوم ہی کہ ان لوکن سزا دن منظور ہلاک کرن مقصود چھن کیاز لو شیتا لکتہم من قبل ویائی ہرگہ ثت منظور آسی تیل کرہک ث بروٹھے یم سری ہلاک مت کرہک ہلاک تمن ست اتوہ لکھنا بما فعل صفہا منا کیا ثرک کیچن احمقن ہند اکہ حرکت ست اس سارن ہلاک انہی اللہ فتنتک یہ واقعہ چھ مگر چین اخ آزمائشات امتحانہ تدل بہا منتشا وتحدی منتشا اتو امتحانو ست یم ث خوش کرن تم کرہک گمراہ یم ث خوش کرن تم تاوہک ہدایتس پہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین سی چھ سون مالک پس کر ث مغفرت اس تم معافی بی کر اس پہ رحم سی چھ رت مغفرت کرون تو گنہن مغفرت کرون اندر سٹھا بہتر بنی اسرائیل اندر یمو یہ گستاخی کر تمن تی معافی چنانچہ تم ساری گئی بے زند ات دعا ست کور حضرت موسیٰ یہ بیاق دعا تی بنی اسرائیل ڈھق وقتب لنا فی حاضی دنیا حسنت فی الآخرہ بی لکھ سان خاطر دنیا اندر تی رت حال بی آخرت اندر تی رت حال انا ہدنا الیک کیاز پز پاٹھ اس کور خلوص سان ژے کن رجوع دنیا و آخرت خیر ٹھونڈ حضرت موسیٰ پن امن خاطر پن امت خاطر ام اندر اس تہد مقصد کہ مینی امت کرتن سارنی امتن ہنز سردار تی قال اللہ تعالیٰ فرموک عذابی اصیب بہی من اشا میون عذاب تو غضب اس سہ واتن بہ تس یس بہ یس و رحمتی وسیعت کل شائی مین رحمت سے تیز عام واتت سہ پریت چیزس فسا اکتبہا ساروی اندر کرن بہ تم رحمت ست خاص سو امت بی لکھک بہ سو رحمت بی لکھک بہ سو رحمت تمنی لوکن ہند خاطر للذین یتقون و یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون یم خدایس کھوچن بی آسن مال زکات دیوان بی یم آسن سانین آیاتن پس کران یعنی یمن ہند اعمال و افعال اعتقادات درست آسن ات مز اس احتمال کہ یہودن اندر تم نیرن بعض اشخاص یمن پہ تعریف صادقی اللہ تعالیٰ فرمو مزید توضیح خاطر کہ سو امت چھے حضرت پیغمبر آخر زمان سنزی امت یمن خیریت دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ عطا کر الذین یتبعون الرسول النبی الامی تمنی لوکن یم پنن یم پت پت آسن پکان مطابعت آسن کران تس پیغمبرس یس رسول تی چھو نبی تی چھو یم نہ کانس نش نہ پورمت چھو کینہ نہ ہیچمت چھو کینہ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تش پیغمبرس يستم لوك لبان چ پانس نش پنن کتابن توراتس انجيل اسندر لکھنا آمد یعنی نات صفت دین کرنا آمد امی علاو چون صفت یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر سو پیغمبر برحق چو تمن نیکین ہند حکم کران بیچک بدیو نش منع کران وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ بیچک رت رت پاک چیز حلال کران یم تمن پیٹ حرام ایس بیچ تمن پیٹ ناپاک تو گند چیز حرام کران وَيَدَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ بیچ والان تو دور کران تمن نش تہند گوب بار یعنی تم سخت احکام یم تمن پیٹ نافذ کرنا آمت ایس والاغلال التي كانت عليهم باحكام هزتم سختي يمتمن پٹ اس بروچمن شريعت اندر فالذين امنوا به وعزروه ونصروه پستم لوك يمو پاس کرمس پیغمبرس بیکر حق حمایت مدد وتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون بیکر متابعه تک نورس یس نور تمن سیت نازل او کرن یعنی کتاب و سنت قرآن مجید تو حدیث شریف تمے لوک چھ رستگار تو کامیاب یم عذاب ابدی نش محفوظ روزن قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای تمام دنیا کیو لوکو پس پٹ بچوس پیغمبر پیغمبر خدا تو سارنی کن الذی له ملک السماوات والارض تس خدای سن طرف یس حکومت تو پادشاہی سارنی آسمان تو زمینس من لا الہ الا ہو تصور چن عبادت سزاوار کانک یوہی ویمیت سوی چھ زندگی عطا کران تو سوی چھ ماران فامنو باللہ ورسولہ النبی الامی پس کریو پس امسی کنس خدایس بیت سندس امسی پیغمبرس یس ان پر پیغمبر چھ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ یم پان کنس خدایس بیت ہندن حکمن پاس کرمز چھے یعنی باوجود یو تھود مرتبہ اچت چھنو تمن خدایس خدای سندن پیغمبرن تو کتابن ایمان انس مز کانہ آرا ای لوکو تو کیا چھو خدایس تہندس پیغمبرس پاس کرنس تو ایمان انس مز انکار کران واتبعوه لعلكم تهتدون بیکریو امس پیغمبر سن مطابات دو تی واتل بیو رائے راستس پٹیو بعض لوکو کر امس پیغمبر برحق سن مخالفت مگر ومن قوم موسیٰ امتن یهدون بالحق وبه یعدلون بیش حضرت موسیٰ سن قوم مزاک جماعتا پجیچ دین حقیچ یعنی اسلامیچ واتھاوان بیش تمی پج سوچ پنن معاملات تو بین لوکن معاملات اندر عدل و انصاف تکران وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما اس کور اکھ انعام بنی اسرائیلن پٹھ اتی کہ تمن مز اصلاح و انتظام قائم کرنے خاطر کر اسہ تمن الگ الگ بہن بڑ ببن ہند اولاد آسن کی مناسبت بہ حصہ تو بہ قبیل پریت اکہ قبیل کور اسہ اکھ اک سردار مقرر تہند نگرانی خاطر واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر بیاکھ انعام کور اس تمن کہ سوز اس وائے حضرت موسیٰ اس کن یل تمن نش پن قومن آب چونڈ تمو مونگ دعا خدایس آب خاطر اللہ تعالیٰ فرموک کہ چنڈ دیو پن امہ لور سی فلان کنہ ادل تمو تت کنہ چنڈ دت فم بجست من حسنتا اشرت آئینا اتی پھٹ تمہ کنہ مز بہ ناگراد یمنی بنی سرن ہندن بہن قبیلن ہنز گرنز قد علم کل اناس مشربہم چنانچہ پرت قبیلن پرزنو پن پن گاٹ تو یاربل یعنی آب حاصل کرن جائے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى بیاکھ انعام کور اس تمن پیٹھ یہ کہ ترو اس تمن پیٹھ ابرک سائے بیاکھ انعام کور اس تمن پیٹھ کہ آسمان وول اس تہند خاطر خزان غب مز آسمانی خانچہ یت مز تیار کرت اس آسان باٹر ماز ترنجبین ون اس کیوان کلو من طیبات ما رزقناکم کھیو تمو نفیس چیزو مز یم اس تہ عطا کرو مگر ات مز تر تمو سنس حکمس برخلافی وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون تم نافرمانی سۭتۍ تمو اسہِ کانٛہہ نۄقصانہ واتنوو نہٕ بلکہِ ٲسۍ تم پٲنۍ پانس ظلم تہٕ نۄقصان واتناوٕنۍ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ بیٚیہِ کٔرِو یاد سُہ وقت ییٚلہِ اسہِ بنی اسرائیلن حکم کوٚر بٔسِو یتھ شہرس منٛز یتھ ناو چھُ اریحا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ بیٚیہِ کھیٚیِو اتھ شہرس منٛز ییٚمہِ جایہِ تۄہہِ خۄش کَرِوٕ وَقُولُوا حِطَّةٌ بیاکھ حکم کرنہٕ کہِ اتھ شہرس منٛز اژان اژان ؤنۍ زِ حِطَّة یعنی أسۍ چھِ توبہٕ کران وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بیٚیہِ أزۍ شہرٕکہِ دروازٕ منٛز کلہٕ نُمرٲوِتھ عٲزی سان نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیَاتِكُمْ تَمہِ سۭتۍ کرو أسۍ بخشٲیِش تُہنٛدٮ۪ن برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن گۄناہن سَنَزیٖدُ الْمُحسِنِیٖن بیٚیہِ کرو أسۍ نیکو کارن زیادٕ مہربٲنی عطا وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدلو تمو لوٗکو یِمو تمو أنٛدرٕ ظُلم کوٚر اکھ لفظہ یُس خلاف اوس تتھ لفظس یُس تِمن تجویٖز کرنہٕ آیو تِمن آیو وننہٕ کہِ حِطَّةٌ ؤنِو تمیُک معنے اوس سانٮ۪ن گۄناہن سپدِن بخشٲیِش تتھ بدل ووٚن تِمو حبتُن فی شارتٍ فارسلنا علیہم رزم من السماء بما کانوا یظلمون پس سوز اسہِ تِمن پٮ۪ٹھ عذابہ آسمان کہِ طرفہٕ امی وجہ کہِ تِم ٲسۍ ظُلم کران یعنی تعمیٖلہِ احکام ٲسۍ نہٕ کران وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ بیٚیہِ پرٛژھِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أزکہِ زمانہٕ کٮ۪ن یہوٗدن تمہِ شہر کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد حال ییٚمہِ شہرٕکۍ ناو اوس آیلا یُس شہر بحرِ قُلزُم کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ واقع اوس شہرِ مدینس تہٕ کوہِ طورس منٛز باغ تمہِ شہرٕکۍ لوٗکھ ٲسۍ دٔری کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ بسنہٕ مۄکھٕ گاڈٕ شِکار کران زیادٕ تِمنٕے اوس بٹوارِ دۄہ گاڈٕ رٹنُک منع کرنہٕ آمُت اِزیادوٗ نفِ سبت ییٚلہِ تِم بٹوارِ دۄہ گاڈٕ رٹنہٕ کِس حُکمس انٛدر ہڈٕ دلان ٲسۍ اِزتا تیٖہِم ہیتانُہُم یومہٕ سبتِہِم شُرا ییٚلہِ بٹوارِ دۄہ تِمن نِش گاڈٕ تِہنٛزٕ یِوان آسہٕ آبس پٮ۪ٹھ وۄتلِتھ کلہٕ آبہٕ نِش ہیوٚر کھٲرِتھ وَیو مَلا یَس بِتوٗنہٕ لاتا تیٖہِم بٹوارِ ورٲے بیٚن دۄہن آسہٕ نہٕ گاڈٕ تِمن نکھٕ یِوان کیٚنٛہہ تِمن دۄہن آسہٕ بیٚیِس طرفس کُن گژھان کزالِکہٕ نبلوٗہُم بِما کانوٗ یپ سکوٗن یِتھٕے پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ تِمن آزمٲیِش کران تِکیازِ تِم ٲسۍ نافرمان وَیِذ قالت اُمَّتُم مِنْہُم لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا بیٚیہِ پرٛژھوُکھ حظ تمہِ وقتُک حال تہِ ییٚلہِ تِمو بنی اسرٲیلو أنٛدرٕکۍ جماعتن ووٚن تتھ جماعتس یِم نافرمانن نصیٖحت کران ٲسۍ کیازِ چھِو تُہۍ تِمن لوٗکن نصیٖحت کرنہٕ سۭتۍ پنُن وقت ضایا کران یِمن ان قریٖب اللہ تعالیٰ نافرمٲنی ہِنٛدِ سببہٕ ہلاک کرُن چھُ نتہٕ کُڑُر عذاب کرُن چھُ قالوا معذرتن الى ربکم ولعلہم یتقون تِمو نصیٖحت کرنو دوٚپُکھ أسۍ چھِ یِمن نصیٖحت کران یُتھ أسۍ تُہنٛدِس پروردِگارس نِش عُذُر پیش کٔرِتھ بٔرِو ذِمہٕ سپدو بیٚیہِ دِو تِمن نصیٖحت سانہِ نصیٖحت کرنہٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ اثر سپدِ تہٕ تِم روزن بٹوارِ دۄہ گاڈٕ شِکار کرنٕچ پتھ پلمانہٕ سوٗ مازُک کِروبہِ پس ییٚلہِ تِمن مُٹھ تہِ سورُے ییٚمہِ سۭتۍ تِمن واز نصیٖحت کرنہٕ یِوان اوس یعنی تِم روٗدۍ نہٕ پتھ نافرمٲنی نِشہِ اندے نل زینہ یَن ہونہِ سوٗ اس دیت نجات تمن یم ام یش کام نش تمن منع کران اس واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس تمن نجات دیت کر اس گرفتار تم لوک یمو ظلم کور نافرمانی کر نافرمانی کر سخت یچ عذاب سیت بما کانو یفسقون تکیازی تم اس نافرمانی تو حد عدول حکمی کران فلما آتو اما نہو آنہو پس چل تمو زیادہ سرکشی کر باز آئی نت تمو یش کامیو نش یمو نش تمن منع کرنے وانوس قلنا لهم کونو قردتا خاسین اس کر تمن مسخ صورت حکم کر تمن کہ سپدیو واندر ذلیل وَيَسْتَأْذِنُ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ بِكَرُ سُوقَتْ يَاد يَلْيَلَان كُرْتُهُن پَرْدِگارَن كِ ضرور كَرِ مُسَلَّط سُ تِمَن يَهُودَن پَٹ يِمَو گُسْتَخِي تَ نَافَرْمَنِي كَر قِيَامَتْ كِس دُوستَان تِتَن حَاكِمَن يِم تِمَن سَخْت سَخْت عَذَابُ سُ تَكْلِيف وَاتْنَاوَان آسَن إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پس پر تون پروردگار چھو یلی سو یچی سخت عذاب کرون تی بی چھو سو سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون تس جس نافرمانی نیچ بازی وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا بی کر اشتمن دنیا سندر واریہ جماعت منهم الصالحون ومنهم دون ذلك چنانچہ اڑی اشتمن وندر نیکو کارت بیس اڑ تر بدل یعنی بدکار وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون اس کر تمن بدکارن تی آزمائش رتو چیزو سیت صحت تو دولت سیت بی یچ چیزو سیت یعنی بیماری و فقر سیت یو تمی سیت یش کامیو نیش پات روزت اس کن پیرن تو رجوع کرن کیازی کنی وقت چھ خوشحالی صحت و غنا باعث ہدایت بنان تو کنی چھ بدحالی تو فقر و بیماری باعث عبرت بنان یہ اس حال تہندین اسلافن ہند مگر فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنى پس سپد تمن پت تہند خلف تو جانشین تتھی لوک یمو تورات تمن نش حاصل کر تو پت امی توراتک آیات کن کن یم ادنا زندگی ہند سامان حاصل کران تو پت اس بدتیانتی کرت ات گناہس حقیق زانان ویقولون سیغفر لنا بیش بے پروی زان دپان اس چھن کانہ پروا اس سب دسارنی گناہن بخشائش کیاز اسے چھ خدا سند نیچی خدا سند یار تو دوست وَيَأْتِيهِمْ مَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ تِم چھن پنی بے بکی تہ گنا حقیر زاننس پیٹھ تو ڈاڈ کرون ہرگہ آئندہ دوبارہ دین کننس پیٹھ تمن کیا مال حاصل سپدی سو کرن حاصل پت روزن نہ تم نش الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولو علی اللہ الا الحق ودرسو ما فیہ کیا تمن نش تم کتاب ہند یم مضمون عہد آمت ہین کہ خدایس کن لاگن کانہ کتھا واقعی تو پز کتھ ورائی تت بدل کم کم اپی چیز نو رئی تمو تمے لگ خدایس کن حالانکہ تمو پور سو عہد نام اس توراتس مز لکھت اس مگر تمو کور نہ دنیوک متائی فانی حاصل کرنے خاطر تمیک کانہ پروا ودار الآخرۃ خیر للذین یتقون فلا تعقلون حالانکہ آخر تو گر چھ بہتر تمن لوکن ہند خاطر یم خدایس کھوژن یچ کامیو تو یچ عقائدو نش روزن پت ای یہودو کیا تو شنا یہ کت فکر تران والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین بیم لوک بنی اسرائیل وندر زور تھاپ کے چات کتاب یعنی توراتس بیچ نماز ہن تی پابندی کران اس کرو نہ ہرگز تمن نیکو کارن ہن مزود ثواب ضائع یم پانس ام طریق اصلاح کرن تو سنبھالن ویز نتقن الجبل فوقهم کانہو ذلتن وظنوا انه واقع بهم بیپیو چتس یمن یہودن یل اس کوہ تھود تل تم پٹ تراؤن خاطر تہندین کلن نزدیک تھو سائبانک پٹ تم سپود یقین کی پیو اس پٹ خزو ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون تت حالس اندر فرموک اس کہ جلد کریو قبول کتاب اس اس عطا کر تہی مضبوطی سان بیہ کریو تم احکام یاد یم ات کتاب من یت تی متقی تو پرہیزگار بنو تنہ کرو تیل تراو یہ کوہ تہ پٹ یہ گو خاص عہد اس بنی اسرائیل کرنا آمت جبرن ام پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیان کران عام عہد اس سری بنی آدم انسان کرنا آمت ویز اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم بی پیو چتس سو وقت یل تہند پروردگارن عالم ارواحس من حضرت آدم علیہ السلام سند پشت مز تہند اولاد تہندین اولادن ہندو پشتو مز تہند اولاد نبر کڑ واشہدہم علی انفسہم بی تھوین تمہ پانس پٹھ گواہ پانی پانس پٹھ گواہ سارنی پرسن الستو بربکم کیا بچس نا تہند پروردگار قالو بلا ساروی دو بے شک ژ چھک واقعی رب سون ام وقت حاضر کرنا آمت ساری ملائک بی مخلوقات ساروی دوپ شہیدنا اس ساری چمک گواہ سورو اقرار تو گواہی آئے رٹن ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن ہذا غافلین یتھ نو تھی ون ہکو قیامت دہ پز پاٹ ام توحید نش بالکل بے خبر او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدهم بی یتنو توی ونی تکیو کی شرک کرن مگر سانیو مالیو بڑ بباو اسی اس تین اولاد تیمن پت اسی لی وشتیم یی کران اس تی پک تین زیواتی افتوه لکنا بما فعل المبتلون کیا اس کار کتس حلاک تیمن غلط کارن ہندی یاش کامی سب وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس اتھے پاٹ ویسن پن آیات بیان کران یت تم حقیقت معلوم سپدن پت شرک و کفر نش پت روزن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ بی پری وز من یہودن پٹھ تس شخص سن قصہ یس اس پنن آیاتن ہند علم عطا کورمت یعنی بل امہ باورا پس درو سہ تمو آیاتو مز یعنی تمن آیاتن ہندو ہدایاتو مز تمن آیاتن ہندو ہدایاتو موجو پوک نہ مالی دنیا تمان کڑس کل او پت لوگس پت شیطان پس سپد سہ ڈل مت اندر ولو شینا لرفانا ہو بہا ہرگہ یژو تھود کرو تس شخص سن مرتبہ ہرگہ سہ تمو آیاتو تو ہدایاتو موجوب پکہ ولاکن نہ ہو اخرد الی الارض مگر سہ سپد مائل تو خام تما دنیا کن و تبا ہوا ہو بی پوک سہ پت پت نفس چن خواہشن زنانہ ہندس وننس پٹھ کرن عمل تو آیاتو موجوب عمل کرن ترون فمسلہ کمسل القلب آیاتو موجوب عمل کرن تراؤن مکھ اس پریشانی تو ذلت تس ولنہ آئہ تمی اعتبار تسن مثال ہون سن ہش مثال ان تحمل علیہ یلحس او تت رخو یلحس ہرگہ تس چکھ کرکھ تس پہ حمل کرک زیو کٹ نبر ہرگہ چکھ کرس نوت کٹ زیو نبر یعنی اس چیز ہونس اڈر من لازم آمت تھا سہ چیز تراو سہ کن حالتس من اتھے پاٹ یس اڈرن من آست ذلت تھو آمت سہ تر تراو کن صورتس من ذالک مسل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ حالت تم لوکن ہز یمو اپ زان سانی آیات یمن من توحید رسالت چ دلیل چھ فقصص القصص لعلهم يتفكرون پس بیان کریو یم قصی من یہودن جو تم فکر پین سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون حقیقت من سٹھا یش مثال تمن لوکن ہز یمو سن آیات اپی زن تم سی وات نوک نقصان تو ظلم پن پانس من یهد اللہ فهو المهتدی یس اللہ تعالیٰ ہدایت کری سوی چھ ہدایت لبن ومن یدل فولائک هم الخاسرون ومن یدلل فولائک هم الخاسرون یمن سوات نش ڈالی پس تمے ابدی تاوانس مز پین ول تمن نش ہدایت توقع تھاون یا تہندس بے ہدایت روزنس پٹ غمگین سپدن چھ بیکار تم لوک یل نہ پنہ عقل ہندن قوتن کمی ہوان تمن کپر بن ہدایت لہذا تہند واتن جائے جہنم ولقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس اس پد کرم جہنمس من روزن خطر واریا شخص جنو اندر تو انسان اندر لهم قلوب لا يفقهون بها یمن ناو خطر دل چی مگر زانن چکن تگان کیں تم چن تمیک ارادے کران کہ اس گوس فکر ترن کیں ولهم اعین لا يبصرون بها ناو خطر چی اش تمن مگر درینٹ چکن یوان کیں ولهم اذان لا يسمعون بها ناو خطر چی کان تمن مگر بوزن چکن تگان کیں پز کت یان کنن گسان چک تام چی گوش دیوان اولائک کلانعام بل هم ادل غرض تم لوک چھ آخرت نش بے توجہ آسنس اندر گپن تو چارپاہی بلکہ تہند کھت یز ڈلمت اولائک هم الغافلون تمے لوک گئی غافل کیازہ تم چھ باوجود حیس دت بے حسی لگان غفلت چھ مرضو اندر اک بوڑ مرضا امیک علاج چھ خدائے سن یاد وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها خدائے سچ رت رت ناو پس اسو تو ای مسلمانو تم وی ناو سوی تس آلو دیوان تسن یاد کران تم چھ حدیث شریفس منز نم نمت ناو بیان کرن آمت بی چامت حدیث شریفس منز یس تم اسما یاد کری سچاو جنتس تمو ناو سوی اسوس ات پٹ آلو دیوان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قهار یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا محی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجد یا ماجد یا واحد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعالی یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا دار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور وزر الذین یلحدون فی اسمائه تریوک تم لوک یم دلان تو حج وت پکان تہند ناون اندر یعنی اللہ تعالیٰ پانے پنہ طرف ناو ٹھہراوان یا تہند ناو تس ور بین پہ استعمال کران یا یس شفتن ہند ناو تس پہ استعمال کران تم ست متھو تعلق سیز زون ما کانو یا ملون برو پان تلن تم تمیک نتیجہ تم کران ومن خلقنا امتن یہدون بالحق وبه یعدلون جنن تو انسان اندر ساری ڈلمتی بلکہ سانو مخلوق اندر اک جماعتہ یم دین حق یعنی اسلام موجب لوکن وت ہاوان بیچ پنن لوکن ہندن معاملاتن اندر عدل و انصاف کران وممن خلقنا امت یهدون به بالحق وبه یعدلون جنن تو انسان اندر چھن ساری ڈلمتی بلکہ سانو مخلوق اندر اک جماعتہ یم دین حق یعنی اسلام موجب لوکن وت ہاوان بیچ پنن لوکن ہندن معاملاتن اندر عدل و انصاف کران والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون بیمو لوکو اپی زین سانی آیات تم کھاروک اس آہست آہست نافرمانی اندر سٹھا تھود تتھے پٹ ات پٹ نہ تمن زانن تگہ یوتان تم نار جہنمس نزدیک سپدن وملی لہم ان قیدی متین بی دم بہ تمن مہلت جلدی کرکھ نہ گرفتار عذاب دنیا اندر پز پٹ میون تدبیر سٹھا مضبوط اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین کیا یہ لوکو کو نہ غور تو فکر کہ آخر آیات اللہ انکار کرن تم کیو خراب نتیجو نش غافل روزن کیا سبب چو یم آیات پیش کرون صاحب نوز باللہ بے عقل چن تمن کن قسم مطر چن عمر گئی و تہ تمن سیت روزت تین حالات تہذ عقل تو گاٹ جار امانت دیانت وچان تمن چھ اللہ تعالیٰ عقل کل عطا کورمت تم چھن مگر نافرمانی ہند سزا و عذاب نش لوکن نن پٹ بیم کرون یہ گو تس صاحب سند حال اس صاحب آیات ہیت آو و یمس نش ہیت آو سزات پاک گو سی اس ساری جہانک مالک تو شان چاہے مطلق چھ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء کیا یمو وچھنا آسمان و زمین کس انتظامس تو سلطنتس کن بیئی تمو چیزو اندر کن چیزس کن یم چیز اللہ تعالیٰ پید کرمت کت پٹ تہند انتظام مضبوط محکم کت پٹ پرت چیز بلکہ پرت ذرہ تہندس کمال قدرتس پٹ گواہی دیوان اتس شان چائے مطلق سند ارشادات یم اتس پیغمبر برق سند وست آسن واتمت تمہ شوبن نظر انداز کرن وان اصا ان یکون قد اقترب اجلهم بی کرن تمو غور یت کت تہند مرنک وقت ما آس نزدیک ووتمت تم کم بتین خدایس بروٹ کن لہذا پزہ تمن مرن پت عذاب نش بچن صورت کرن یل نہ قرآن مجید ست یس سٹھا بڑ مقدس کتاب یمن کی اثر گو یل نہ تم قرآن مجیدس ایمان انن تو پس کرن فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون قرآن مجید پت کت کچ تو کت کلامس انن تم ایمان من یدلل اللہ فلا ہادی اللہ حقیقت سے یہی کہ یس اللہ تعالیٰ وت راوری تس چھ وت ہاون کانہہ تہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ تعالیٰ تمن کافرن تراوان یل یت تم سرکشی اندر سرگردان سپدن توپت دیک سزا اکوٹ لہذا مسبدن تون دل مبارک غمگین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلو نکان سا تیان مرساہا پرسان چی تم تہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامتس متعلق کہ کر تم کی برپا سپدنک تو واقع سپدنک وقت قل انما علمها عند ربي تو فرمایوک تمیک علم چھن مینس پروردگارس ورائے کنس لا یجلیها لوقتها الا هو ظاہر کرن تت قیامتس پنس وقتس پیٹھ کانتی تس ورائے تم کی ظہورک وقت چھن بیانی کرنا آمت کنس نش کیاز سکلت فی السماوات والارض سٹھ سٹھا بوڑ ہولناک واقعات حادثہ اک آسمان و زمینس مز یعنی تمن دون ہندن بسونی ہند خطر لا تاتیکم الا بغتتن امک ایون سو قیامت تہ مگر ہنگت منگ تہ بے خبری مز یسلونک کانک حفی عنہا پرسان تی تم لوک تہ ام قیامت زن تہ تمچ پور خبر چھ قل انما علمها عند اللہ لہذا فرمایوک تہ بی بس راحت کہ تمیک علم چھن کنس خدایس ورائے ولاکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ چھن یہ کت زانانی کہ بعض علوم چھ اللہ تعالیٰ ہن تھمت پنس خزانے علمس اندر محفوظ حضرات انبیان تہ چھن تمن ہند تفصیل باو نامت قیامت کے واقع سپدن خاص وقت تہ چھ تموی چیزو اندر اک چیز قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے معاملے چھن کتھی سو چھ مخصوص خدائے سنسی ذات سیت مے چھن پانس متعلق پیش ونین حالاتن ہنز تہ کینہہ خبر بہ چھس نہ مالک تہ اختیار وول پننہ ذات خاطر نہ کنہ نفعس نہ کنہ ضررس مگر تیزی ہنی عیسن اللہ تعالیٰ یچہ یعنی بہ ہیکن پنس ذاتس کانہہ نفع واتنوت نہ ہیکن پن ذات کن نقصان نش محفوظ تھوت تو بچوت ولو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر ہرگہ بہ زانان آسا غبچ پریت کتھا تیل واتناوہا پانس تم تم خیر تو فائدہ یم نہ بہ سوری علم غیب نہ آسن موقعہ واتنوت چھس نہ ہیکان وما مسن یسو تیل آسہ نہ مے واتان کن قسمک تکلیفا نہ آسہ مے پیش یوان کانہہ ناخوشگوار حال تھا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون بہ چھس محض شریعتک حکم واتنوت بیم کرون تو بشارت دیون تمن لوکن یم پس کرن تو ایمان انن نبوتک اصل مقصد چھ تشریح امورن ہند علم آسن تہ کور مے اللہ تعالیٰ ہن عطا بکمال پت رود عموری تقوینین ہند علم سہ چھ نبوت کیو لوازمو اندر تمہ اندر ایژن اللہ تعالیٰ ہن یوچ تیژن کرن عطا زور تو زبردستی سیت ہیکن سہ کانہہ کانہہ خدایس نش حاصل کرت والذی خلقکم من نفس واحدہ سہ پروردگار گو سوئی یم تہ پید کرنو اکی ذات نش سہ گو حضرت آدم علیہ السلام وجعل منہا زوجہا تمی اکہ ذات مز کورن پد جور تہند یعنی حضرت حوا لیسکن الیہا یس الفت قرار رٹ تس سیت فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت بہ ادیل در کمال لطف انبساط حضرت آدمن پان پنن وول حضرت حواس یعنی ہم بستری کرن تس سیت سو سپز باردار یس حمل ابتدا سندر لطوی اوس چنانچہ سہ ہیت سہ اور یور پکت ہیکان فلم ماس خلط تمہ پت یل بچہ سند دہ کھت دہ بڑن سب سہ گوبیے تم لگ دشوئے بامبرنہ دپنہ لگ یہ کیا سنا قصہ چھ داو اللہ ربہما دشوئی بچو مونگ اللہ تعالیٰ ہس یعنی پنس پروردگارس کی مشکل گوس آسان سپدن لین آتے تنا صالحن لنکونن من الشاکرین دپنہ لگ سانہ پروردگار ہرگت اس عطا کرہن رت فرزندہ اس سپدو ضرور شکر گزارو اندر فلما آتاہما صالحن پس اللہ تعالیٰ رت صحیح و سالم فرزند عطا کرنک جالا لہو شرکا فیما آتا ہما اکی لگ بنی آدم خدا اس شریک ٹھہراونہ ات مہربانی اندر یس مہربانی سوئی عطا اسک کران فتعال اللہ عما یشرکون اللہ تعالیٰ سٹھا بلند بالا منزہ تو پاک تمو ساروی شرک چو کتھو نش تس کن بنی آدم لاگان یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون کیا یم بنی آدم چھا تس تمے چیز شریک ٹھہراوان یم نہ کیہ تہ ہیکن پید کرت تم چھ پان مخلوق پید کرنا آمت معبود ہیکہ ٲسِتھ سوئی یس نہ پان مخلوق آسہ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون بیٚیہِ ہیکن نہٕ تِم معبودانہِ بٲتِل تِمو أنٛدرٕ کٲنٛسہِ أکِس یٲری کٔرِتھ نہ ہیکن تِم پنٛنِس پانس کانٛہہ یٲری کٔرِتھ بین یٲری کرنٕچ کیاہ چھِ کتھٕے وَن تدوہم الی الہدیٰ لا یتبعوکم ہرگاہ تُہۍ تِمن معبودانہِ بٲتِلن کُنہِ کامہِ خٲطرٕ ناد دِیِو تِم تُہنٛدِس آلوس تہٕ نادس اجابت ہیکن نہٕ کٔرِتھ سواؤن علیکم اداؤتموہم ام انتم صامتون تہنٛدِ خٲطرٕ چھِ دۄشوے امر برابرٕے تُہۍ تِمن ناد دیٖتو توتہِ تِم تُہنٛد آلو بوزن نہٕ یا ژھۄپہٕ کٔرِتھ روٗزتو تیٚلہِ چھنہٕ کتھٕے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم ای مشرکو پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن ہٕنٛز تُہۍ عبادت تہٕ پرستش کران چھِو خۄدایس ورٲے تِم تہِ چھِ تُہنٛدی پٲٹھۍ خۄداے سٕنٛدۍ مملوٗک تہٕ بنٛدٕ پانہٕ خۄداے سٕے کُن محتاج پرٛٮ۪تھ چیٖزس انٛدر تُہنٛدی پٲٹھۍ فدوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین پس دیٖتو تُہۍ تِمن ناد تِمن پزِ تُہنٛدِس تتھ نادس اجابت کرٕنۍ چھِوے تُہۍ تِہنٛدِس محبوٗد آسنہٕ کِس اعتقادس انٛدر پٔزیر تُہنٛدِس آلوس کیاہ کرن تِم اجابت تِمن چھِنہٕ تِم تان تہِ یِمو سۭتۍ کٲم چھِ یِوان کرنہٕ وٕچھتو الہم ارجلن یمشون بها ام لهم ایدین یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم اذان یسمعون بها تُہۍ وٕچھتو وارٕ کیاہ کھۄر چھا تِمن یِمو سۭتۍ پکہن تِم کیاہ اتھٕ چھا تِمن یِمو سۭتۍ رٔٹِتھ ہیکان کینٛہہ کیاہ أچھ چھا تِمن یِمو سۭتۍ وٕچھِتھ ہیکان کینٛہہ کیاہ کن چھا تِمن یِمو سۭتۍ بوٗزِتھ ہیکان کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ یِم قوت تِمن اندر موجوٗد چھِ لہذا کۄس کٲم ہیکن تِم تُہنٛز کٔرِتھ قُل تُہۍ فرمٲیوُکھ یہِ کتھ تہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یِتھ پٲٹھۍ تِم معبوٗدانہِ بٲتِل پنٕنٮ۪ن پرستِش کروٕنٮ۪ن کانٛہہ نفع واتناونس منٛز عٲجِز چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ پرستِش نہ کروٕنٮ۪ن کانٛہہ ضرر واتناونس اندر تہِ سخت عٲجِز بہٕ چھُس تِمن پرستِش کرنس سخت مُنکِر ہرگاہ تِمن اتھِ کینٛہہ چھُ تُہۍ کٔرۍتو پننہِ دِلُک ارمان اُدوٗ شُرکاکُم تُہۍ دیٖتو ناد تِمن پنٕنٮ۪ن سارنٕے شریٖکن یِم تُہۍ معبوٗدِ برحقس چھِوکھ شریٖک ٹھہراوان سُم مکیٖدوٗنہِ توپتہٕ کٔرۍتو تُہۍ سٲری تِمن سۭتۍ رٔلِتھ مِلِتھ مےٚ تکلیٖف تہٕ ضرر واتناونہٕ کٮ۪ن تدبیٖرن اندر کوٗشِش توپتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ کینٛہہ پِلہِ فلا تُنظِرون تمہِ ساتہٕ مت دیٖتو مےٚ اکھ ذرٕ تہِ مۄہلت بٔلکہِ گژھِ مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ سورُے فورن چلاوُن یہِ تۄہہِ مشورٕ کٔرِتھ مُقرر آسوٕ کوٚرمُت بہٕ تہِ وٕچھِ کیاہ ہیٚکِو تُہۍ تہٕ تُہنٛدِ معبوٗدانہِ بٲتِل کٔرِتھ تُہنٛدٮ۪ن معبوٗدانہِ بٲتِلن ہٕنٛز چھنہٕ کتھٕے تِم چھِ بالکل مۄہمل بیکار پتھ روٗدوٕ تُہۍ اورٕ یور مےٚ تکلیٖف واتناونہٕ خٲطرٕ اتھٕ کھۄر زیٹھرٲیِو مےٚ چھُنہٕ تمیُک تہِ کانٛہہ پروا کیازِ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولى الصالحین پٔزۍ پٲٹھۍ میون دوس مددگار تہٕ مٲلِک چھُ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ سٕنٛدِ مددگار آسنُک بوٚڑ ثبوٗت چھُ کہِ تٔمۍ کٔر مےٚ پٮ۪ٹھ نٲزِل سۄ کِتاب یۄس خیرِ دارانہِ کٮ۪ن سارنٕے چیٖزن جامع چھےٚ سُہ چھُ عموٗمن نیک بندن پانہٕ مدد کران حضراتِ انبیاء گٔے نیک بندن ہٕنٛدۍ سردار بہٕ تہِ چھُس نبی اندر اکھ فرد کٲمِل لہذا چھُ میون تہِ سُہ یقیٖنن مددگار والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون پت رو تم معبودان باطل ان تھی پرستش کران معبود برعکس ورائے تم ہیکن تہ کان مدد کرت نہ ہیکن پنن پانن مدد کرت مدد کرن گئی بڑ کت وین تدوہم الی الہدا لا یسمعو ہرگاہ تھی تم آلو دن خاطر کھا کتھا ون خاطر آلو دیو سو آلو تون تہ ہیکن تم بوزت کیاز ات پٹ نم نش بوزنک تان موجود اتھے پاٹ تم نش وچنک تان تہ موجود تہذن شکلن تو صورتن اندر یم اچھ بنا آمت تم بالکل بیکار چھک سہ کنو چھ چہ انو پنن وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون چنانچہ تھی وقت تم معبودان باطل وچھان زن تم تہ کن وچھان حالانکہ تم فی الواقع وچن قوت کی کیاز حقیقت مز تم وچت ہیکان کی کن نظر کرت گس تہندین بین قوتن ہند ات کن نظر کرت گس تہندین بین قوتن ہند قیاس کرن بس ان عزن نش کیا چھو تھی مے کھوژناوان اچھ سری پز دلیل بوزت تس تم کافرن ہندس کفر و انادس من کن قسم کمی سپدان یم سب ذات مقدس ژک کھسن احتمال اس سوس تو ژک دور کرنس متعلق اللہ تعالیٰ فرماوان خذ العفو وامر بالعرف وارد عن الجاہلین اے پیغمبر برحق تھی کرو اختیار ژک وز درگزر کرنس بی کرو تھی رچن کامن ہند حکم حسب معمول بی مہ کرو التفات جاہلن کن تھی روزیو بدستور پن کام کران وما ینزغنک من الشیطان نزغ بی ہرگاہ کن وقت شیطان سن طرف کان وسوس پید سپد تہہ یت مز احتمال آسی خلاف مسلات کان کام کرنک فستعذ باللہ تم سات منگیو پناہ پنس خدایس شیطان سن شرط وسوس نش انہ سمیع علیم پز پا سوری بوزون سوری زانون تہند پناہ منگن بوزان تہند مقاصد تو مطالب پور زانان ات پا خدایس کن توجہ کرت شیطان سند شر نش پناہ منگن تہند خاطر مفید تھی پاٹ سارے کھوژن بندن ہند خاطر سٹھا مفید چنانچہ ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا پز پاٹ یم خدایس کھوژن بند یل تم شیطان سند وسوس خیال گزران تم تہ فوراً تم سات خدا سندس یادس ست مشغول سپدان اعوذ باللہ پران خدائے سن عظمت و جلال ثواب و عذاب یاد کران فیضہ ہم مبصرون پس فوراً تہذ اچھ مسرن یوان توپت حقیقت تم پہ ظاہر سپدان یم سیت نی تم پہ خطر کان اثر واتان وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ شَيْطَانَن ہِنٛدۍ بٲے یِم چھِ یِمن خدا یادی پیوان چھُ تِمن چھِ تِم شیطان گمرٲہی کُن کھکھرِ پکناوان لہذا چھِنہٕ تِم گمرٲہی اندر کُنہِ قٕسمہٕ کمی کران وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا ییٚلہِ نہٕ تُہۍ تِمن نِش تِہنٛزِ خٲہِشہِ مُطابِق کانٛہہ فرمٲیشی معجزٕ پیش کران چھِو کیازِ معجزٕ پیش کرنُک اختیار چھُ خدایہِ سٕے اتھِ تمہِ ساتہٕ چھِ ونان تِم ہرگاہ تُہۍ پیغمبرِ برحق چھِو تیٚلہِ کون أنِو تۄہہِ ژٲرِتھ پننہِ خٲطرٕ رٕتۍ رٕتۍ معجزات ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد پیغمبر آسُن ثٲبِت سپدِ ہے قُلْ اِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي تُہۍ فرمٲیوُکھ کہِ میٲنۍ کٲم چھنہٕ پننہِ اختیارٕ تۄہہِ نِش معجزٕ پیش کرٕنۍ میٲنۍ اصلی کٲم چھےٚ کہِ بہٕ کرٕ نہٕ پیروی مگر تٔتھۍ یہِ مےٚ کُن وحی سوزنہٕ یِوان چھُ میٲنِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ نبوت خٲطرٕ چھُنہٕ معجزٕ آسُن ضروٗری تمہِ خٲطرٕ چھُ ساروٕے معجزو أنٛدرٕ بوٚڑ معجزٕ یہِ قرآنِ مجیٖد یِہوے چھُ بے شُمار دٔلیٖلہٕ تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ امیُک پرٛٮ۪تھ سورہ شریٖفا چھُ اکھ اکھ دٔلیٖل پرٛٮ۪تھ آیہِ کریٖما چھُ اکھ اکھ دٔلیٖل پرٛٮ۪تھ آیس چھِ امی مۄکھ آیہِ ونان کہِ سُہ چھُ بجایہِ خۄد اکھ دٔلیٖل تمی چھِ سٲری جن تہٕ انسان قرآنِ مجیٖد کِس أكس أكس آية كريمة سويت مقابل قرن خاطر آجز تميشو پرت آية كريمة أكاك موجزة. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون تميك بود فايدة نفاچ بالفعل تمن لوكن اند خاطر يمتات مانان تپس کران چه تند خاطر چو بود هدایت ترحمت مگر سو فايدة نفا حاصل کرن خاطر چه كه شرائط تم گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يلي قرآن مجيد پر ناسيوان تلي أجزي توي سو كان داريت وار بوزان بي أجزي پان صوب كريت روزان يتوي تميك موجز آسونت تميك تعليمات و هدايات فكر تارن يتوي مجيد رامي کرن بي فرمايو توي پرت شخصس كي شخص وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ پنس پروردگار سن یاد آس کران قرآن مجید پرن سۭتۍ تسبیح و تحلیل پرن سۭتۍ پنن جایہِ آہستہ آہستہ لوتہِ لوتہِ عزی سان تہٕ خوف سان بیٚیہِ آس بڑِ بڑِ پرنہٕ کھۄتہٕ کم کم آوازِ سۭتۍ پران عزی تہٕ خوف سان بالغدو والآصال صبحس تہِ تہٕ شامس تہِ یعنی ہمیشہٕ ولا تكن من الغافلين بما غفله وندر يم تم ذكرت يم تم ذكرت تاوانچي يمن هند حكمچو بيم ستا ضروري چه حاصل چكي ياد خدا كرن كي وقت گچي ازيت خوف حاصل سبدن آواز اند اعتبار گسن ستا بڑی بڑی ياد خدا كرن يس لوكن بايش تشويش سبدي نہ گژھِ بالکل سُستی سان پرُن ییٚمہِ سۭتۍ غفلت تہٕ نِندٕر تٲری سپدس نہ گژھِ زیادٕ لۄتہِ پرُن یُس نہٕ پانس تہِ فِکرِ ترس نہ زیادٕ بڑِ پرُن ییٚمہِ سببہٕ حضوٗرس اندر فطوٗر یس ان الذین عند ربک بے شک یِم ملٲیک تُہنٛدِس خۄدایہِ سٕنٛدۍ مقرب بند چھِ لا یستکبرون عن عبادتہ و یسبحونہ و لہ یسجدون تِم تہِ چھِ تہنٛزِ عبادت تم تہنٛز عبادت نش تکبر کران بلکہ چھِ تہنٛزٕے عبادت کران بیٚیہِ چھِ تٔسۍ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ پاک گنٛزران زیوِ سۭتۍ یاد کران بیٚیہِ چھِ تٔسۍ سجدٕ دِوان یعنی تانو سۭتۍ تہِ تہنٛد یاد کران یایہِ کریٖمہٕ پرنہٕ سۭتۍ تہٕ بوزنہٕ سۭتۍ چھُ پرونِس تہٕ بوزوٕنٮ۪ن پٮ۪ٹھ سجدٕ مٹہِ کھسان تمِچ دلیل چھےٚ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان کہِ فما لہم لا یؤمنون و اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون سٲرسٕے قرآنِ مجیٖدس منٛز چھِ ژۄداہ آیہِ کریٖمہٕ یِمن ہٕنٛدِ پرنہٕ سۭتۍ تہٕ بوزنہٕ سۭتۍ سجدہ تلاوت چھُ مٹہِ کھسان امام شافی صٲبس نِش چھِ یِم پنٛداہ آیہِ کریٖمہٕ سجدہ تلاوت چھُ پرٛٮ۪تھ مسلمان مردس تہٕ زنانہِ پٮ۪ٹھ یُس عاقل تہٕ بالغ آسہِ مٹہِ کھسان دیوانس تہٕ نابالغس یا عُزرٕ واجنہِ زنانہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ پرنہٕ سۭتۍ تہٕ بوزنہٕ سۭتۍ مٹہِ کھسان سجدُک آیہِ کریٖم ہرگاہ روٲنی یی پرنہٕ تیٚلہِ چھُ سجدٕ مٹہِ کھسان ہرگاہ ہیٚجہِ کٔڑِتھ الگ الگ حروٗف پرنہٕ یِن تیٚلہِ چھُنہٕ مٹہِ کھسان سجدُک کانٛہہ آیہِ کریٖمہ ہرگاہ بے وضوٗ پرن ہرگاہ بے وضوٗ پرنہٕ یی تتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج مگر سجدٕ گژھِ نہٕ بے وضوٗ دیُن بلکہِ گژھِ بیٚیہِ کُنہِ وقتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وضوٗ آسٮ۪س سجدٕ دیُن ہرگاہ نٮ۪مازِ اندر آیہِ سجدٕ پرنہٕ یی سُہ سجدٕ گژھِ تمی ساتہٕ امام سُنٛد تہِ تہٕ مُقتدِین ہُنٛد تہِ ادا کرُن سجدٕ تلاوت ادا کرنٕکۍ شرط چھِ شےٚ چیٖز طہارتِ بدن آسُن طہارتِ لباس آسُن طہارتِ جاے آسٕنۍ استقبالِ قبلہٕ آسُن سترِ عورت آسُن بیٚیہِ سجدٕ تلاوتٕچ نیت کرٕنۍ یِم گٔے تِمے شےٚ چیٖز یِم نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری چھِ یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ نٮ۪ماز یِمو شیٚیو چیٖزو ورٲے